ทปธรรมะชาวโศกหมายเลข119มีอยู่ด้วยกัน2ตลับชุดการกระทำนี้แหละสำคัญนักซึ่งเป็นการอบรมธรรมะเช้าประจำวันที่29มกราคมพุทธศักราช2524โดยพระโพธิรักษ์ที่พุทธสถานสันติอโศก เรามาเรียนกันต่ออีกนะเรากำลังได้อธิบายถึงกัมมันตะซึ่งเราจะสะสมสั่งสมกัมมันตะหรือกรรมสั่งสมกรรมไปจนกระทั่งที่สุดมันก็จะถึงสุดท้ายเป็นกรรมโยนิเป็นปกติสุดท้ายจริงๆกรรมก็คือกรรมโยนิเราจะเห็นได้ว่าทุกอย่างสิ่งที่เกิดไม่มีอะไรมีแต่กรรมเท่านั้นเกิดตัวเรานี่เป็นแท่งของกรรมเราเองเป็นผู้สั่งสมกรรมไม่มีใครบันดาลไม่มีใครสร้างเราเป็นผู้สร้างเราเป็นผู้โง่หรือเราเป็นผู้รู้ถ้าเราเป็นผู้โง่เราก็สร้างกรรมโง่ๆกรรมชั่วๆกรรมเป็นอกุศลสั่งสมลงไปมันก็เป็นของจริงสั่งสมแล้วจะบอกว่าไม่ใช่สั่งสมทำแล้วว่าไม่เป็นอันธรรมไม่จริงศาสนาพระพุทธเจ้านี้กรรมเป็นอันธรรมแม้แต่เริ่มคิดแม้แต่มันไม่ได้เจตนาจะคิดแต่จิตมันมีตัวมันมีตัวสภาวะที่มันเป็นบทบาทมันมีฤทธิ์มันมีแรงมันไม่ใช่ตัวตนแต่มันเป็นอันเป็นจิตมันเป็นอันเป็นมันมีสภาพที่มันเป็นไม่ใช่จิตมันไม่เป็นจิตมันเกิดจิตมันดับจิตมันเกิดจิตมันตั้งอยู่จิตมันดับไปเพราะฉะนั้นเราจะให้จิตมันมีอำนาจหรือมีฤทธิ์แรงไปในทางใดเราจะต้องเรียนรู้จิตและจะต้องพยายามฝึกมันจัดแจงมันให้มันสั่งสมไปในทางที่มันควรจะเป็นคือให้มันเป็นกุศลไปฝึกไม่หัดเป็นเองไม่ได้นักปฏิบัติธรรมอยู่ดีๆจะมาเป็นตัวมีธรรมะเองโดยไม่ปฏิบัติไม่ฝึกไม่ปรือไม่หัดไม่อดไม่ทนไม่บำเพ็ญเพียรได้ฟรีๆนั้นไม่มีไม่ว่าในโลกไหนสิ่งที่เราได้เรามีเราเป็นนั้นเราเป็นผู้รับทายาทเราเป็นทายาทเราเป็นผู้รับมรดกของเราเป็นรับมรดกของกรรมกรรมเราเป็นอันธรรมเราทำแล้วเราก็รับมรดกของกรรมเป็นทายาทของกรรมไม่ใช่มันเกิดมาเองไม่ใช่มีใครเอามายัดเยียดไม่ใช่กับมาปริ้นปล่อนกันไม่มีเลยของใครของมันกรรมสโกมหิกรรมทายาโทแล้วเราก็รับวิบากของเรารับผลของเรารับมรดกของเราไม่ใช่ของใครไม่มีการโกงกันได้ไม่มีการยัดเยียดไม่มีการทำซุกซุกซ่อนซ่อนให้แก่กันและกันไม่มีกรรมเป็นสุจริตไม่มีทุจริตในกรรมไม่มีทุจริตในกรรมไม่มีการเบี้ยวเบี่ยงในกรรมกรรมเป็นตัวจริงกรรมเป็นของจริงผู้ใดทราบซึ้งถึงกรรมผู้ใดจิตยังถึงกรรมผู้ใดเห็นความสำคัญของกรรมผู้นั้นแหละเป็นพระอริยะโดยเฉพาะของศาสนาพุทธเพราะว่ากรรมนี่เป็นทุกสิ่งทุกอย่างกรรมเป็นกำเนิดกรรมเป็นเผ่าพันธุ์กรรมเป็นที่พึ่งอาศัยกรรมเป็นตัวจริงไม่มีอะไรเกิดจากออกจากท้องพ่อท้องแม่กับคุณเป็นเหตุแห่งกรรมจะท้องพ่อท้องแม่ไหนคุณก็เป็นเหตุแห่งกรรมไม่มีใครอื่นจะว่ากันจริงๆแล้ววัตถุผสมวัตถุพ่อแม่ผสมพันธุ์มันเป็นเรื่องของพ่อแม่เป็นเรื่องของวัตถุมันเป็นเรื่องของเป็นส่วนของวัตถุเท่านั้นเอง อย่างบ้านหลังหนึ่งนี่จะเกิดบ้านหลังนี้จะเป็นบ้านที่แข็งแรงงดงามก็อยากเกิดจากมันสมองและสมรรถภาพของช่างที่ทำ ไม่ใช่เกิดจากวัตถุมันไม่เป็นเองต้นเสาหินปูนไม้ตะปูเท่าของที่มาประกอบกันเข้ามันเป็นเองไม่ได้เลยมันเป็นได้เพราะสมองและความสามารถหรือฝีมือความนึกคิดพลังรู้เกิดจากพลังรู้พลังธรรมพลังรู้นั่นแหละเป็นตัวใหญ่ตัวสำคัญพลังสามารถพลังรู้ของช่าง ช่างก็มีส่วนทำจริงแต่ว่ามาเอาอะไรมาประกอบกันเข้านี้ออกมาเป็นตัวบ้านตัวเรือนที่มีความคงทนความงดงามอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นนั้นเกิดมาจากสมองเราพูดถึงเรื่องเครื่องเปรียบเทียบง่ายๆฟังเกิดมาจากจิตปัญญามาจากพลังรู้พลังสามารถของช่างชั้นใด ตัวพลังรู้หรือพลังสามารถนี้ก็เป็นตัวเองของตัวเองหรือเป็นตัวพลังงานเป็นตัววิญญาณเป็นตัวจิตฉันนั้นพ่อแม่ก็เป็นส่วนที่มันเหมือนวัตถุเหมือนดินไฟน้ำไฟลมแท่งก้อนอะไรโลกนี้เอามาผสมส่วนกันเข้าเท่านั้นเองใครก็ทำเป็นอะไรอย่างนี้ไม่ต้องใช้พลังสามารถอะไรเลย เป็นสัญชาตญาณของสัตว์โลกเป็นอยู่ทั้งนั้นไม่ต้องฝึกต้องหัดอะไรลำบากลำบนเลยไม่ลำบากจริงๆไม่ลำบากลำบนอะไรเลยไม่ต้องฝึกหัดอะไรมากมายเลยไม่ต้องไม่วุ่นวายเรื่องจะเอาวัตถุมาผสมวัตถุอย่างนี้หรือทำให้คนเกิดโดยการสมสู่สัตว์โลกที่เลวกว่าเราก็ทำเป็นไม่ว่าสัตว์ระดับไหน เพราะฉะนั้นขณะชั้นมนุษย์นี้การเกิดแบบผสมสู่อย่างนี้ไม่ต้องศึกษาไม่ต้องไปวุ่นวายเลิกให้ได้เสด็จซ้ำเป็นมนุษย์อย่างนั้นมันเดรัจฉานธรรมเดรัจฉานธรรมได้ใครก็ทำได้มันไม่ใช่ของยากอะไรเลยมันไม่ใช่เรื่องที่จะต้องฝึกฝนอีกแล้วไม่จะต้องเป็นเรื่องที่จะต้องไปวุ่นวายอีกแล้วเลิกสิทธินี้สิ่งนี้ปฏินิสสคะเพราะฉะนั้นการเกิดจากท้องพ่อท้องแม่การเกิดอย่างนั้น จึงไม่ใช่หลักแกนอะไรเลยสำคัญของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่ได้พาให้ศึกษาการเกิดอย่างนี้การเกิดอย่างนี้เอามาถกมาเถียงกันยังเป็นคนชั้นต้นชั้นตื้นยังไม่รู้จักจุดสำคัญเกิดจากท้องพ่อท้องแม่ยังงนอย่างนี้ไอ้โน่นไอ้นี่เอามาถกมาเถียงกันมันยังเป็นเบื้องต้นๆหยาบๆซึ่งน่าจะรู้ได้ทันทีมันไม่มีปัญหาอะไรมันต้องสืบสาวไปสู่จุดสำคัญ จุดสำคัญมันเกิดที่จิตนี่กัมมโยนี้กรรมที่เกิดสำคัญจิตเป็นมโนปุพพังจิตเป็นตัวประธานจิตเป็นตัวแรกเริ่มจิตเป็นตัวมาก่อนอื่นมโนปุพพังไม่แปลว่าก่อนปุพพะนี่แปลว่าก่อนเพราะเขาแปลเอาอัดก็แปลเอาความหมายว่าเป็นประธานมโนปุพพังก็ไม่ได้หมายปุพพะปุพพะแปลว่าก่อนมาก่อนอื่นมโนปุพพะมโนปุพพัง จิตนี่แหละเป็นองค์แห่งความก่อนปุพพะบกองคะก็เป็นมโนปุพพังคะมาก่อนอื่นเป็นประธานนำมาลิ้วเลยเป็นตัวนำทางทุกอย่างจึงต้องมาศึกษาตัวนี้มาจับตัวนี้ให้ได้อยู่เหนือตัวนี้ให้ได้แล้วทุกอย่างเหนือหมดมันจะนำเกิดหรือนำดับจนกระทั่งเราสามารถอยู่เหนือตัวมโนปุพพังนี่แหละอยู่เหนือตัวที่จิตตัวที่ไม่ต้องเกิดแกไม่ต้อง อยู่เฉยๆนิ่งดับเลยไม่ต้องมีอะไรผสมเสริมอะไรอยู่เฉยๆเราก็ทำอาการเฉยได้จริงๆไม่มีอาการไม่เกิดอาการที่จะต้องไปเป็นปรุงนั่นปรุงนี่สร้างโน่นสร้างนี่ก็ได้หรือให้สร้างอย่างยิ่งหรือจะให้จิตนี่ดำเนินการอย่างยิ่งยังไม่ใช่ว่าเพื่อตัวตนอะไรไม่ใช่เพื่อการสร้างสรรค์ในการสังขารให้แก่ตัวลิ้มตัวเล็มอะไร ทำได้จริงๆตัวนี้แหละเป็นตัวสำคัญตัวที่เราจะต้องหัดควบคุมเพราะฉะนั้นเราจะต้องหัดฝึกมาตั้งแต่ควบคุมอย่างหยาบที่ตามได้รู้ได้มันจะมีกายกรรมมันก็มาจากจิตตามมันเข้าไปตั้งแต่กายกรรมนี่ยามันตั้งแต่หยาบๆนี่ชั่วๆหยาบๆรอกๆเป็นกายกรรมเป็นวจีกรรมห้ามมันหยุดมันตั้งแต่กายกรรมวจีกรรมนี่ไปจนไปถึงในจิตแล้วเราก็ ห้ามให้จิตหยุดหัดหยุดในสิ่งที่เป็นอกุศล หยุด หรือแม้แต่ที่สุดเรากุศลเราหยุดแล้วเราทําอกุศลเราหยุดแล้วเราทําแต่กุศลก็ตามเราสร้างสรรค์แต่กุศลก็ตามเรายังไม่ให้มีจิตที่ไปตามยินดีปรีดาเริงร่าจนกระทั่งมันดีปิติใจจนห้ามไม่อยู่ห้ามไม่หยุดก็ไม่เอาอีกแม้แต่ดีก็ยังจะต้องหยุดเพราะฉะนั้นสุดท้ายเราจะหยุดทั้งนั้นเราจะหยุดทําดีหยุดทําชั่วอะไรเลยก็ได้ จะให้หยุดทําชั่วน่ะสําคัญที่สุดเด็ดขาดแม้มันจะมีตัวแรงที่ห้ามมาหยุดไปมันจะทําดีทําดีอยู่มันก็ยังไม่เสียหายอะไรของมนุษย์เพราะฉะนั้นมาหยุดแม้ทําดีทําชั่วก็หยุดได้ไม่ติดใจไม่หลงไหลดีและไม่ให้ดีไปก่อกิเลสเสริมซะอีกยึดถือดิบถือดีถือตัวถือตนแบ่งข่มคนนั้นคนนี้เขาไม่ทําดีเราทําดีก็ไป อวดไปอ้างทับถมข่มกันก็เกิดการทะเลาะวิวาทไม่สบายในสังคมเราเองก็ไปอวดดีอวดอ้างแหละเพราะเราไม่อวดดีไม่อวดอ้างแล้วเราก็ไม่เอาดีของเราไปข่มทับถมใครให้มันเดือดร้อนจะบอกดีก็บอกไปในฐานะที่ควรพูดควรบอกกาลเทศะควรกล่าวควรพาดพิงถึงก็ว่าไปไม่เป็นกาลเทศะ ไม่เป็นที่ที่ควรพูดควรกล่าวเราก็ไม่ต้องไปกล่าวไปยกขึ้นมาอะไรเกิดแล้วก็เกิดไปเราทําก็ทําไปแล้วก็แล้วไปจบก็จบไปแล้วมันก็เป็นดีในโลกมันเป็นกรรมในการกระทําเป็นกุศลกรรมก็เป็นดีขอให้มันถูกตรงนะว่ามันดีแน่มันดีแน่แล้วมันก็ดีไปนะกรรมจึงเป็นตัวสําคัญที่สุดใครจะพ้นใครจะ คือจะพ้นวิบากกรรมนี่นะกรรมมันเป็นผลเป็นทายาทเราต้องรับมรดกของกรรมรับวิบากเพราะฉะนั้นเราทําดีก็ตามทําชั่วก็ตามก็เป็นวิบากที่จะมาส่งผลอันใดจะส่งผลก่อนส่งผลหลังอะไรก็ตามแต่เราจะไปที่ใดไล่เอาจริงๆจังๆนั้นยากวิบากกรรมนี่เป็นอจินไตย เป็นสิ่งที่ไม่ควรคิดเล่นไม่ควรคำนึงเล่นไม่ควรเดาเล่นจะต้องมีภูมิปัญญามียานมียานทัศนวิเศษมีจิตอันถึงญาณแห่งญาณจริงๆจึงจะพูดกันพอรู้เรื่องบ้างแล้วก็ไม่ผิดไม่พลาดเพราะงั้นผู้ที่อวดดีอวดดีมีหลักการคำนวณมีเหตุมีผลอะไรบ้างก็เดาส่งเลยเดาทำนายกรรมวิบากอะไรต่างๆ เป็นอจินไตยที่ไม่ควรเดาเล่นไม่ควรคิดเล่นพระพุทธเจ้าท่านห้ามไม่ควรคิดให้มันเกิดญาณรู้ให้มันเกิดความรู้อันยิ่งเกิดญาณทัศนวิเศษจริงๆเกิดญาณแห่งญาณแท้ๆและเราจะรู้แล้วเราจะเข้าใจด้วยเหตุด้วยผลด้วยตัวจริงเรื่องจริงเนื้อจริงเลยนะมันมีสิ่งที่เราเองรู้ไม่ได้ก็จะบอกคร่าวๆอยู่อันหนึ่งก็คือ กุศลกรรมกับอกุศลกรรมนั้นน่ะคือบาปกับบุญเนี่ยพูดสั้นๆบาปกับบุญเนี่ยตัวชั่วกับตัวดีเนี่ยเมื่อทําแล้วเป็นอันทําแล้วมันไม่ได้หายไปไหนมันเป็นสมบัติของเราทุกคนของใครของมันทีนี้มันจะส่งผลน่ะมันก็มีสภาพบวกลบคูณหารและเป็นกําลังเหมือนกันกําลังของกรรม เป็นกําลังทีนี้ถ้าเผื่อว่าเราทํากุศลมากๆกําลังของกุศลมันมากมันมากมันก็ออกหน้าวิ่งออกหน้าหรือว่ามันออกมาแสดงผลก่อนไม่ใช่ว่ากรรมที่เป็นอกุศลนั้นหายไปไม่หายนะคุณเผลอคุณหยุดสั่งสมกุศลให้เจ้าอกุศลนั้นมันวิ่งมา กวดมาติดๆๆๆแล้วคุณก็พอดีคุณไปหยุดกุศลเสียประเดี๋ยวอกุศลมันก็ทันแล้วมันก็ออกหน้าแล้วมันก็มาแสดงผลมันก็มาแจ๋มันก็มาแสดงตัวหรือมันมาเป็นผลให้แก่เราเนี่ยแหละมาทํากับเรามันก็มาปรากฏตัวมันก็มาทํากับเราจริงๆเพราะฉะนั้นจึงประมาทไม่ได้เลยพระอรหันต์เจ้าทุกองค์รู้บทบาทของกุศลอกุศลถ้าเรายังจะมีชีวิตอยู่ ถ้าเราจะดำเนินชีวิตไปเรายังหายใจอยู่เรายังไม่แตกรูปดับขันธ์แม้เป็นพระอรหันต์ท่านจะไม่ประมาทในกุศลกรรมท่านจะไม่ทำอกุศลให้มันเป็นเชื้อเป็นปัจจัยที่จะเป็นการสั่งสมเพราะตัวท่านเองก็มีอยู่แล้วอกุศลที่เคยทำมามีทุกคนไม่ได้สูญหายไปไหนเป็นพระอรหันต์แล้วก็ยังไม่ได้ดับอกุศลอกุศลของใครก็ยังไม่สูญสิ้น ดังตัวอย่างพระโมคคัลลานะที่มีอกุศลตัวเป็นอนันตริยกรรมคือเป็นกรรมที่ต้องตามทันจนได้ตะเป็นกรรมหนักนะอนันตริยกรรมที่ท่านมีเป็นวิบากแม้เป็นพระอรหันต์ขนาดอัครสาวกเบื้องซ้ายแล้วยังวิ่งตามมาทันยังมาเอาวิบากนั้นยังมาเอามาถูกโจรฆ่ามาทารุณโหดร้ายมารับบาปรับกรรมมันนั้นอีก เพราะฉะนั้นกุศลกรรมกับอกุศลกรรมจึงไม่ใช่เรื่องจะมาที่ได้ประมาทไม่ได้พระอรหันต์เองจะทราบดีและจะไม่ประมาทมาทำสั่งสมเล็กสั่งสมน้อยลงไปไม่เราไม่รู้เลยว่าอกุศลแม้เป็นพระอรหันต์และบางองค์ท่านก็ไม่รู้ว่าอกุศลของท่านมีมากเท่าใดไม่ใช่ว่าจะไปหยั่งย้อนรู้กันได้หมดไม่ใช่ของรู้ได้ง่ายๆไม่ใช่ของรู้ได้ง่ายๆพระอรหันต์ก็จะมานั่งหยั่งได้ ถึงได้ก็ไม่หมดไม่ใช่หมดเลยพระพุทธเจ้ายังหยั่งไม่หมดเลยแต่ท่านก็ได้ไปโอ้โหไม่รู้กี่กับกี่กับกี่กับของท่านก็ตามไม่ใช่หมดนะคนเราเกิดมานานับกับกันคนเรานี่เกิดมานานับกับกันไม่ใช่ไปหยั่งรู้ได้หมดผู้ได้มากก็ดีเราก็ยิ่งจะซาบซึ้งก็ยิ่งจะเห็นจริงผู้หยั่งไม่ได้มากก็ไม่เป็นไรก็รู้ความจริงซะอย่างนี้โดยเหตุผลที่ชัดแจ้งอย่างนี้มันก็ไม่ประมาท มันรู้จริงๆมันเข้าใจจริงๆมันก็ทีดีโอตตปะจริงๆแล้วมันก็รู้ว่าทิศทางที่ทําดีแล้วไม่ดีแล้วควรจะทําอะไรเหตุผลง่ายๆว่าเราควรทําดีเราไม่ควรทําเลวหรือเราไม่ควรทําบาปก็รู้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราจะไปสั่งสมมันทําไมเมื่อเราก็ทราบซึ้งถึงกรรมกรรมเป็นตัวจริงนะกรรมเป็นอันธรรมแม้แต่เริ่มคิดนิดนึงมันก็เป็นละจะระวังที่สุดพระอรหันต์ก็ต้องระวังให้มันเกิดที่จิตอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ให้มันเกิดนะเรื่องอะไร ก็มันรู้ชัดๆแจ๋ๆอยู่แล้วชัดๆอยู่แล้วแม้แต่เกิดแต่คิดมันก็ไม่ทำเพราะฉะนั้นผู้ที่ยังไม่มีกำลังของการหยุดเมื่อมีอะไรเกิดขึ้นที่จิตเนี่ยมันก็จะสั่งสมยิ่งมันคิดแต่ตัวอกุศลมันก็จะทารุณทรมานใจเมื่อเรารู้ว่าความชั่วความดีมันมี เพราะฉะนั้นก็เมื่อเรารู้ความชั่วเกิดในจิตนี่ก็อย่าไปหมกมุ่นอะไรนักอย่าไปลงโทษตัวเองนักว่าแม้เรามีแต่ความเลวเราคิดแต่เลวคิดแต่เลวคิดแต่เลวก็ให้รู้ว่านั่นแหละดีแล้วที่เรารู้เราเห็นว่าการคิดของเรานี่มันมีเลวมันเป็นตัวยานอันหนึ่งที่เรารู้ว่าความคิดของเรานี่มันมีดูสิเนี่ยมันคิดเลวแต่ก่อนนี่มันโง่มันไม่รู้เรื่องอะไรเรามันมืดบอด แม้แต่กรรมจากความคิดเราก็ยังจับไม่ทันเดี๋ยวนี้เราจับทันแล้วว่ามันคิดเลวเรารู้แล้วก็ให้รู้แล้วเราก็อย่าไปเอาทุกข์ทับถมตนลงไปเรามีทุกข์แล้วเราก็ต้องห้ามเราก็ต้องหาวิธีหยุดด้วยความไม่ต้องอึดอัดอะไรเกินการจริงมันไม่ดีมันเป็นความจริงที่มันไม่ดีแต่เราก็ไม่ต้องอึดอัดยิ่งอึดอัดยิ่งทุรนทุรายยิ่งลำ หดหูใจมันยิ่งทําไม่ได้มันยิ่งไม่ดีเพราะฉะนั้นเราต้องค่อยๆวางค่อยๆปรงวางเอาละมันเป็นอย่างนี้ก็รับรู้รับความจริงของเราแล้วเราก็ต้องพยายามปรับปรุงจิตหยุดหาเหตุผลมาบางอย่างนี้ไม่ดีผ่อนคลายมันลงไปเรื่อยๆมันก็จะเบาบางจะเบาบางแล้วก็ลดน้อยลงลดน้อยลงและจิตของเราก็จะละเอียดขึ้นเราจะเห็นชัดและกําลังก็จะเกิด ถ้าเราไม่ฝึกให้มันเกิดการหยุดได้เลิกได้ละได้มันไม่เป็นเองไม่เป็นเองคุณจะไปรอร่างอะไรไม่ได้ไปหาให้ใครมาทําให้ไม่ได้ยัดเยียดให้เราไม่ได้เราทําเองทั้งสิ้นฝึกปรือทั้งสิ้นฝึกอันใดที่มันไม่ดีเราก็โน้มน้อมใหม่ปรับปรุงใหม่ทั้งกายกรรมวจีกรรมมันจะมีฤทธิ์แรงผสมส่วนทั้งกายกรรมก็ให้เป็นกุศลวจีกรรมก็ให้เป็นกุศล จิตก็พยายามทำในจิตในใจของตัวเองให้เป็นกุศลเข้ามาปรับปรุงจริงๆเสมอๆมันจึงจะเกิดนี่แหละคือกรรมโยนิ คือทําให้กรรมเกิดทําให้เกิดไปถึงจิตเรียกว่าปรมัตถ์ทําให้เกิดไปถึงจิตจิตก็จะสัมพันธ์มาถึงกายถึงวจีพอจิตรู้ว่ากายกรรมอย่างนี้ไม่สุจริตรู้ว่าวจีกรรมอย่างนี้ไม่สุจริตแล้วก็ปรับปรุงว่าอย่างนี้เป็นสุจริตอย่างนี้ทุจริตไม่ทําไม่ให้มันเกิดทุจริตให้มันเกิดสุจริตเสมอ เราจะค่อยรู้ค่อยทําได้มีกําลังจนกระทั่งเป็นอัตโนมัติขึ้นมาเรื่อยๆจริงๆทั้งนอกและในมันจะเกิดรู้ตัวรู้ตนจุดไหนเอาจุดนั้นรู้กายทํากายรู้วจีทําวจีรู้จิตทําจิตรู้ตัวไหนทําตัวนั้นรู้ทุกตัวทําทุกตัวให้มันงามพร้อมทุกตัวไม่ว่ากายไม่ว่าวจีไม่ว่ามโนเราจะเห็นความสําคัญของ ทุจริต3หรือสุจริต3มากแล้วเราจะเห็นชัดเด่นเลยในสูตรที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าทุจริตเป็นอาหารของนิวรณ์สุจริตนั่นแหละเป็นอาหารที่จะล้างอวิชชาและในขณะที่เราทําสุจริตนั่นแหละจะเกิดโพชฌงค์7จะเกิดสติปัฏฐาน4ในขณะที่เรากําลังทําเพื่อให้มันเกิดสุจริตนั่นแหละคือเรากําลังใช้เครื่องมืออันหนึ่งเครื่องกลอันหนึ่ง เครื่องมืออันนั้นเราเรียกว่าโพชฌงค์7หรือสติปัฏฐาน4เครื่องมืออันนั้นเป็นโพชฌงค์7เราจะมีสติเราจะมีธรรมวิจัยจิตมันจะมีจริงๆนะคุณถ้าไม่รู้ตัวทั่วพร้อมไม่มีสตินะมันทําไม่ได้นะยิ่งเรายังไม่เก่งเรายังไม่เคยกรรมเรายังไม่โน้มน้อมไปถึงเอียงไหลเทมันยังเป็นไปแต่อย่างเคยชั่วๆเคยชินเก่าๆเคยทุจริตหรือเคยอกุศลอยู่เรื่อยๆ แล้วยังไม่มีสติเข้าไปควบคุมแล้วก็ไม่วิจัยให้ชัดแจ้งแล้วก็ไม่มีวิริยะคือไม่มีแรงวิริยะมีแรงที่จะผลักดันที่จะทำจริงๆด้วยความอุตสาหะเนี่ยมันไม่ไปนะมันไม่ไปเพราะโพชฌงค์3เนี่ยสติธรรมวิจยะวิริยะเนี่ย3องค์นี่นะเป็นตัวแรงกลเดินเครื่องเลยถ้า3องค์นี้ไม่เกิดโพชฌงค์3องค์นี้ไม่มีเป็นหัวหน้านำมันไม่เกิด สติจึงมาสําคัญวิจัยก็คือปัญญาของเราที่เรียนรู้เป็นสมาธิทิฏฐิแม้สมาธิทิฏฐิแล้วก็เราก็จะรู้ต่อสัมผัสและจะรู้ต่อกรรมที่จะเกิดในเบื้องหน้าในต่อหน้าของเราหรือต่อใจไม่ใช่ต่อหน้าต่อใจรู้ต่อปฏิภาณต่อปัญญาของเราปัญญาของเราจะรู้วิจัยก็คือปัญญาเนี่ยตรวจเช็คว่ามันถูกตามสมาธิทิฏฐิหรือเปล่าถูกต่อตามที่เรารู้เราเห็นแล้วหรือยังที่เราเข้าใจหรือยัง มันไม่ถูกไม่เอาต้องห้ามและมันจะเห็นตัวที่ไม่ถูกเพราะเราเองเรายังชินความไม่ถูกเรายังเคยความไม่ถูกเรายังเป็นในจุดที่มันไม่ดีอยู่เรื่อยๆอยู่เรากําลังจะมาปรับปรุงจุดที่ไม่ดีให้ดีต่างหากเพราะฉะนั้นเราจะเห็นหน้าไอ้ไม่ดีนี่แหละมากจนกว่าเราจะล้มล้างไอ้เจ้าไม่ดีไปได้หมดก็จะเหลือตัวเจ้าไม่ดีน้อยลงน้อยลงแม้เหลือตัวไม่ดีน้อยลงมันยังจะผสมมา เราก็จึงจะต้องมีสติให้ละเอียดมีธรรมวิจัยให้ละเอียดเอาตัวไอ้ที่ไม่ดีผสมมานี่แหละมันเหลือน้อยมันก็จะอย่าไปมีดีมากเราก็เลยประมาทเอ้ยไม่เป็นไรละเรามีตัวดีมากแล้วและไอ้ตัวไม่ดีผสมมาบ้างเราก็ไม่ถือสาไม่ได้เราต้องเลือกออกแล้วต้องจึงต้องมีธรรมวิจัยที่ลึกซึ้งขึ้นไปอีกจริงเราเป็นคนที่ทำดีเป็นส่วนมากแล้ว แต่มันยังไม่บริสุทธิ์บริบูรณ์มันยังมีไม่ดีผสมมาจึงต้องมีธรรมวิจัยยิ่งขึ้นไม่ใช่ประมาทคนมันได้ดีบ้างแล้วนิดๆหน่อยๆก็ประมาทเป็นส่วนมากประมาทเพราะว่าโอ๊ยเราได้ดีแล้วล่ะเราพอสมควรแล้วล่ะแล้วก็เลยประมาทไม่สั่งสมดีไม่พยายามวิจัยไม่มีธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์ต่อให้ละเอียดเราจึงช้า เราจึงช้าช้าจริงๆฟังดีๆนี่บทบาทของกรรมบทบาทของอาวุธการประพฤติหรือกรรมวิธีมันมีวิธีอย่างนี้เราเข้าใจจริงแล้วโดยปัญญาแล้วเราก็จะอ๋อเราตกหล่นนะนี่ฮะเราไม่ทําจุดนี้ฮะเราก็จะรู้ตัวเมื่อรู้ตัวแล้วเราก็ปรับปรุงสิ ฟังดูนี่เราใช้ปฏิภาณดูได้ว่ามีเหตุผลไหมมันมีเรื่องจริงจังแค่ไหนคุณฟังดีๆถ้าไม่ฟัง ถ้าไม่คิดตามถ้าไม่วิจัยตามแล้วฟังธรรมมันก็ไม่รู้เรื่องมันยิ่งละเอียดละออแล้วมันยิ่งเน้นตัวเป้าหมายที่เด่นๆชัดๆพวกนี้เข้าเป็นหลักธรรมที่ลึกซึ้งเป็นเรื่องที่จะต้องใส่ใจเรื่องที่จะต้องรู้แล้วเราจะได้ไปปฏิบัติธรรมเจริญได้ถ้าเราไม่รู้ถ้าเราไม่ฟังเรายิ่งไม่เข้าใจมันไม่ทำหรอกเพราะผีนี่มันลากจูงเราเหลือกำลังวังชา พอให้ผู้สอนท่านก็สอนไปเราไม่ฟังไปเราก็ไม่ได้อยู่อย่างเก่าได้ถ้าภูมิเราไอ้ช้าอยู่แล้วมันก็ช้าอยู่อย่างเก่าถ้าเราเริ่มถ้าเราตั้งใจแล้วก็เรียนเพิ่มมันก็ได้มันโพชฌงค์ 7 นี่เป็นบทพฤติกรรมที่จริงองค์ใหญ่นั่นก็สมาริยมรรคองค์ 8 นะจะทําอยู่ตลอดเวลามีความเห็นถูกต้องเป็นสมาธิทิฏฐิและก็มีสมาวายามะกับสมาสติซึ่งก็คืออธิบายซ้ําซ้อนให้ฟังแล้วก็คือแรงกับลูกตากับความเห็นหรือคือกัปตันกับต้นหนวายามะกับสตินะสติเหมือนกับกัปตันวายามะความพยายามหรือความเพียรอุตสาหะนี่วิริยะนี่คือต้นหนคือแรงดัน พลังที่จะต้องผลักให้มันไปให้มันเป็นต้องมีในเรามีพลังและต้องมีสติควบคุมสติสอดส่องไม่มีไม่ได้ปฏิบัติธรรมพระพุทธเจ้าไม่มีไม่ได้สำคัญสัมโพชฌงค์ 3 เมื่อสัมโพชฌงค์ 3 ได้แล้วมันก็ถึงจะเริ่มซับซ้อนเป็นคัมภีราวภาโสมันได้ดีเป็นปิติ แล้วมันก็เป็นปัสสัทธิมันก็สงบลงงับลงได้ลดลงได้ด้วยความถูกต้องเมื่อทําถูกต้องมันลดลงได้ปัสสัทธิมันสงบลงได้สงบจากกิเลสสงบจากริดแรงริดแรงเก่าที่เคยเป็นเคยมีสงบลงแล้วจะเห็นความสงบมันจะเกิดสั่งสมปัสสัทธิสั่งสมปัสสัทธิโพชฌงค์ 5 นี่แหละสั่งสมลงไปสั่งสมลงไปใส่จิตผลเป็นสมาธิผลเป็นอุเบกขาโพชฌงค์ 5 นี่แหละ มันได้ดีแล้วก็มีธรรมวิจัยละเอียดขึ้นอีกได้ดียิ่งขึ้นอีกก็สงบปัสสัทธิยิ่งขึ้นอีกสงบลำงับจากกิเลสลงไปอีกปัสสัทธิลงไปอีกซ้อนลงซ้อนลงจิตแล้วเป็นตัวเป็นสงบที่จิตจิตเป็นตัวสงบแท้จิตเป็นตัวสะอาดแท้และจิตก็เป็นตัวรู้เองเห็นเองแท้ที่ท่านพุทธทาสว่าสะอาดสว่างสงบนี่แหละ มันเป็นตัวสงบแท้เป็นตัวที่เป็นสะอาดไปจากกิเลสแท้แล้วมันก็รู้เองเห็นเป็นสว่างสว่างแท้ด้วยตัวเองเห็นเข้าใจเราจะเกิดปิติจะเกิดปัสสัทธิเรื่อยซ้อนเป็นคัมภีราวภาโซเป็นสภาพเงาซ้อนเงาเป็นสภาพซ้อนสภาพซ้อนสภาพสภาพละเอียดลึกซึ้งขึ้นเรื่อยได้ดีที่ดียิ่งได้ดีที่ดียิ่งดียิ่งดียิ่งขึ้นเรื่อยสงบที่สงบยิ่งสงบยิ่งขึ้นเรื่อยจิตเป็นจึงเรียกว่าสมาธิหรืออธิจิต จิตดียิ่งขึ้นเรื่อยๆอธิจิตนะเป็นสมาธิเกิดเพราะเรามีสัมโพชฌงค์ 3 สั่งสมลงเป็นสัมโพชฌงค์ 5 สั่งสมลงเป็นสัมโพชฌงค์ข้อที่ 6และมันจะเป็นผลข้อที่ 7คืออุเบกขาอุเบกขามันจะแข็งแรงอุเบกขาเป็นความแข็งแรงเป็นความเป็นเอกอุปปะบวกเอกบวกขะ เกิดอุปปาก็คือสิ่งที่มันอยู่ผสมส่วนนี่เรารู้เราเห็นธาตุรู้ของเราเป็นสิ่งไม่มีตัวตนนะไม่ใช่สมมุติเราเป็นจริงเราเรียกมันว่าธาตุรู้แต่มันไม่มีตัวตนอะไรเพราะฉะนั้นมันจะมีอะไรขึ้นมาก็ตัวนั้นแหละคืออุปปาเนี่ยจะมีอะไรขึ้นมาก็คือตัวนั้นแหละคืออุปปาตัวธาตุรู้นั่นคือตัววิชชาหรือตัวอริยเจ้าชั้นใหญ่ ตัวดวงตาที่แท้แต่ไม่ใช่ลูกตานะตัวดวงตาที่แท้ตัวรู้ที่จริงตัวรู้คือจิตวิญญาณไม่มีตัวตนไม่มีเนื้อไม่มีตัวไม่มีอะไรแต่มันเป็นสภาพธรรมมันเป็นสภาวะธรรมที่มีอยู่จริงในโลกไม่ใช่มันมีตัวจริงๆนะแต่ว่ามันมีเพราะความผสมแต่มันเกิดอยู่ในตัวบุคคล เพราะว่าเป็นพระอรหันต์เจ้าแล้วมันก็เป็นแต่เพียงธาตุผสมอยู่เพราะมีรูปนามขันธ์ 5 ถ้าเราไม่พยายามหรือเราไม่ให้มันต่ออีกมันไม่ต่อจิตวิญญาณมันไม่มีอะไรต่อเพราะจิตวิญญาณเกิดตายเกิดตายจึงไม่มีที่มีเกิดตายเกิดตายมีแต่ผีมันเกิดอยู่แล้วมันก็ตายไปส่วนจิตวิญญาณเป็นองค์ประชุมที่มันเกิดเพราะความประชุมเท่านั้นเองวิญญาณบริสุทธิ์ เพราะตัววิญญาณนี่มันไม่เป็นอะไรมันเป็นความไม่มีตัวตนมันเป็นไม่ความไม่เป็นอะไรแต่มันเป็นอันนั้นแหละมันเป็นสภาพสภาวะธรรมอย่างนั้นเสร็จแล้วมันก็รู้คือตัวรู้นั่นเองมันรู้สิ่งที่ถูกรู้นั่นแหละคืออุปปะสิ่งที่ถูกรู้นั่นคืออุปปะเพราะอย่างน้อยที่สุดมันรู้อะไรมันรู้ตัวเองอย่างน้อยมันรู้ตัวเองตัวเองเป็นอะไรตัวเองก็เป็นตัวว่างๆ ตัวเป็นเอกตัวเป็นเลิศตัวเป็นความบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์ไม่มีอะไรผสมทีนี้เมื่อเราจะร่วมสร้างสรรค์ร่วมผสมร่วมคิดร่วมปรุงเพื่อผู้นั้นเพื่อผู้นี้เพื่อการสร้างสรรค์อะไรต่างๆก็เป็นได้อย่างยิ่งอย่างประมาณอย่างไม่ทำสุ่มสี่สุ่มห้าอย่างเลือกเฟ้นทำแต่กุศล เพราะฉะนั้นคำว่าสร้างสรรค์ของเราจึงเขียนสรรลอหันไม่เขียนสรรคอไม่เขียนสร้างสรรสรรแล้วคอกรันเราจึงไม่เขียนเราเขียนสร้างสรรลอหันเพราะสอรอหันสรรอันนี้แปลว่าเลือกเลือกสรรสรรตัวนี้แปลว่าเลือกเลือกด้วยปัญญาไม่เอาไม่สร้างโดยวิธีที่ไม่เลือกเฟ้นไม่ใช้ปัญญาไม่เอาสร้างตาพึดไม่เอาส่วนคอสรรคอนั้นมันแปลว่าสร้าง ทับศัพท์สร้างสรรค์ที่คอกรันน่ะสร้างมีแต่สร้างตะพึดไม่มีการเลือกเฟ้นไม่มีการใช้ปัญญากลั่นกรองเราจึงเห็นว่าสร้างสรรค์อย่างนั้นมันก็ซ้ำคำถ้าจะใช้สร้างสรรค์อย่างนั้นก็ใช้ได้ในเมื่อใดเราต้องการจะเน้นว่าเอาสร้างเข้าไปทำเข้าไปโดยที่เราแน่ใจแล้วว่ามันได้เลือกเฟ้นมันได้มีปัญญาวิจัยวิจารณ์วิเคราะห์ดีแล้วก็สร้างเข้าไปเพราะฉะนั้นคำว่าสร้างสรรค์ จะใช้เมื่อเวลาที่เราจะระดมเรื่องสร้างความหมายของสร้างสรรค์ที่มีคอกรันจึงใช้เมื่อเราจะบุกการสร้างที่ดีแล้วเราเลือกแล้วเพราะฉะนั้นสร้างสรรค์จึงเป็นตัวหน้าคำนึงก่อนที่สร้างสรรค์ที่มีไม่มีคอกรันจึงเป็นตัวหน้าคำนึงก่อนคือสร้างอย่างเลือกเฟ้นทุกวันนี้มันสร้างมั่วมันสร้างตะพึด เต็มบ้านเต็มเมืองสร้างเศษขยะสร้างขี้กะโลโทอะไรออกมาเต็มโลกเต็มบ้านเต็มเมืองมดแย่เลยนะเพราะจึงต้องสร้างสรรค์ที่มีความรู้มีปัญญามีเลือกเฟ้นกันก่อนอย่าสักแต่ว่าสร้างเรื่อยไปเพราะฉะนั้นผู้ใดยังไม่รู้ว่าเราทำอะไรดีหรือไม่ดีหยุดซะก่อนดูกรรมของเรา ดูกรรมของเรากายกรรมของเราก็ต้องช้าดูวจีกรรมของเราก็ต้องช้าดูจับจิตให้ติดแล้วก็ดูจิตของเรามันทำอะไรมันคิดอะไรช้าๆดูมันจึงจะรู้จะเห็นแท้วิจัยชัดเห็นชัดแล้วเราก็ปรับปรุงมันให้ได้ทีละนิดทีละหน่อยก็เอาถ้าเรายังไม่เก่งต้องปรับ เปลี่ยนมันต้องช้าสุขุมถ้ารีบร้อนแล้วมันก็ไปพรวดๆเลยมันเคยชินแบบเร็วมันก็เร็วใหญ่อยู่อย่างเก่าแต่ถ้าเราปรับปรุงมันแท้โดยการไม่ได้มันเร็วนักมันบังคับมันไม่ได้ก็ให้มันช้าลงถึงจะบังคับได้มันช้าลงมันบังคับได้จริงๆแล้วเราก็พยายามปรับปรุงโดยที่ให้ช้าลงสุขุมเข้าซ้อนเข้าซ้อนเข้าเราจึงจะมีตัวกรรมโยนิหรือตัวกรรม กรรมกับเป็นกำเนิดตั้งแต่กายกรรมก็กำเนิดดีวจีกรรมก็กำเนิดดีเกิดดีมโนกรรมก็ทำให้เกิดดีเมื่อเราควบคุมกรรมสามนี้เป็นสุจริตอย่างถูกทำอย่างมีปัญญาวิจัยมีปัญญารู้จริงๆถูกเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยไปมันก็จะเป็นเหตุปัจจัยหรือจะเป็นต้นทุน ที่สะสมไม่เรานี่มีดีมันอาจจะไม่ดีผสมบ้างแต่ถ้าเราใช้ปัญญาเปิดปัญญาสติสัมปชัญญะเลือกจริงๆมันจะโน้มเอียงไปในทางสั่งสมจุดกุศลหรือจุดดีหรือสุจริตได้เรื่อยๆเพิ่มขึ้นมากกว่าเสมอจึงมีกำไรเสมอแต่ถ้าไม่มีสติสัมปชัญญะกลั่นกรองและมีการควบคุมระมัดระวังสังวรมันก็ไปเคยๆอย่างเก่าซึ่งเราจะสั่งสมความ เป็นอกุศลให้ตัวเองมากกว่ามันก็จะได้อย่างนั้นเพราะการปรับปรุงที่มีความอุตสาหะวิริยะสอดส่องมีสติสอดส่องเลือกเฟ้นและก็ทำจริงเสมอเสมอเสมอเราได้กำไรมากเสมอกรรมโยนิเป็นตัวต้นทางกรรมเป็นกำเนิดการกระทำสำคัญมากมันจึงจะสะสมเผ่าพันธุ์เป็นกรรมพันธุ์ กรรมพันธุ์เรียกอย่างโลกเราก็เคยได้ยินภาษาว่ากรรมพันธุ์ก็คือสืบโยงเป็นเซลล์เป็นมนุษย์สืบพันธุ์กันแล้วออกมาเป็นยีนเป็นตัววัตถุเป็นอะไรต่ออะไรไปตามเรื่องนั่นน่ะผู้นี้มีกรรมพันธุ์จากพ่อจากแม่จากปู่จากย่าจากตาจากยายบางคนมีรูปร่างอย่างนั้นบางคนมีอะไรอย่างนี้บางคนมีเชื้อโรคเป็นกรรมพันธุ์บางคนมีอะไรกันแล้วแต่ส่วนนั้นส่วนนี้ติดมาเป็นเรื่องของรูปก็เป็นจริง ก็เป็นจริงทีนี้มันจะเปลี่ยนได้อย่างไรเปลี่ยนได้โดยทางวิญญาณคุณจะผ่าตัดรูปนี่นะกรรมพันธุ์หมายความว่าพ่อแม่เป็นอย่างนี้แล้วคุณก็จะผ่าตัดรูปเช่นสมมติว่าพ่อแม่มีกรรมพันธุ์หูแหว่งว่างั้นนะหรือตาถั่วว่างั้นนะ แล้วมีเชื้อเซลล์กรรมพันธุ์อย่างนี้จริงๆด้วยนะคุณจะมาเจาะลูกตาใส่ตาใหม่ได้ด้วยความวิเศษทำหูแหว่งแม้ทำศัลยกรรมพลาสติกทำหูอย่างดีใหม่เลยนะไอ้เซลล์ยีนนะมันก็ยังมีกรรมพันธุ์หูแหว่งหรือตาถั่วอย่างเก่าของคุณนะคุณจะมาทำข้างนอกนี่ยังไงมันก็ไม่เป็น จริงๆวิชาความรู้โลกเนี่ยคุณมาทำได้แหมตามันเสียก็เลยอุตส่าห์มาตกแต่งผ่าตัดทำตาดีได้เป็นความสามารถของฝีมือหมอหูแหว่งหูไม่ดีทำให้หูมันเป็นหูดีนะหูรูปร่างไม่สวยตะมูกมาผ่าตัดให้โด่งให้เดิงนะเป็นกรรมพันธุ์ตะมูกไม่โด่งมาผ่าตัดทำศัลยกรรมผ่าตัดให้ตะมูกโด่งนะคุณทำให้ตายก็แก้ยีนแก้กรรมพันธุ์แบบรูปไม่ได้ ไม่ได้ฟังดีๆคุณยิ่งเรียนมาดีๆจะเห็นเหตุผลไม่ได้แก้ยีนไม่ได้อ่ะจะแก้ได้ตรงไหนวิญญาณจิตวิญญาณคุณจะเห็นมโนปุพพังนี่เป็นเอกจริงๆคุณจะเห็นว่าจิตวิญญาณนี่เป็นประธานของสิ่งทั้งปวงเพราะฉะนั้นคุณจะมีกรรมพันธุ์ทางรูปร่างหรือทางเซลล์ทางยีนทางอะไรของคุณไปอีกต่อทอดนะ จะเป็นพ่อเป็นแม่แล้วก็จะไปทำให้ลูกต่อไปจะตมูกโด่งสร้างกรรมทางจิตวิญญาณอย่าไปแก้กรรมทางไปแก้ศัลยกรรมพลาสติกไม่มีได้กินไม่ได้แก้ยีนของคุณเลยชิ่งๆนี่หมอฟันนี่โอ้ยกรรมพันธุ์ฟันไม่ดีพ่อแม่ฟันเหยินปู่ย่าตายายฟันไม่ดีฟันเหยินแม้ ฉันเป็นหมอฟันชั้นหนึ่งจัดฟันตกแต่งเอาให้งามเปรี้ยวเลยไปเอาฟันชั้นเลิศไปพลาสติกทำแบบไหนมาแล้วแต่คุณจะทำให้เลิศให้ยอดคุณมาปรับปรุงจะดัดจะอะไรอะไรกันยังไงเชิญไม่ได้กินคุณก็ได้จะตกแต่งรูปอยู่คงตรงนี้เหมือนกับคุณปะหน้าคุณทาแป้ง แล้วบอกว่าคุณจะได้เป็นกรรมพันธุ์คล้ายๆกันเลยนะนี่ออกมันนอกให้เห็นจะชัดเลยนะโอ้ยลูกฉันคราวหน้าจะได้สวยเพราะฉันแต่งนี่เห็นไหมฉันทั้งโปะทั้งทาทั้งแต้มทั้งขุดอะไรแล้วแต่ทำมันจนอันไหนมากก็ตัดออกน้อยอันไหนน้อยก็เติมให้มากให้มันครบครันให้แหมเป่งเป็นพระจันทร์วันเพ็ญเลยนะลูกของคุณมาไม่มันก็เป็นแหว่งเป็นเว้าของคุณตามกรรมพันธุ์มันไม่มีเป็นพระจันทร์วันเพ็ญเพราะคุณมาโปะด้วย ชิ้นด้วยส่วนอะไรพวกนี้ได้หรอกไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเป็นกำเนิดนั้นจะเห็นได้ชัดว่ามันมีมโนปุพพังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนมยามีจิตวิญญาณนี่เป็นตัวเอกสำคัญ เพราะฉะนั้นจึงทำดีทำสิ่งที่เป็นกุศลทั้งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมยิ่งสิ่งที่มันออกปกนอกเป็นของพอกนอกๆนะโอ้ไปปรับปรุงไม่ได้ปรับปรุงได้จิตใจเราเกิดมารูปไม่งามร่างรูปร่างไม่งามส่วนนั้นส่วนนี้ดีทำที่ใจให้ใจดีผ่องแผ้วรู้จักสิ่งที่มันดีอย่างโน้นอย่างนี้ในโลกแล้วก็ปรับปรุงขยันหมั่นเพียรกายกรรมของเราส่งเสริมเข้าไปจะงามจะสะอาดจะรู้ในสมมุติสัจจะในโลกว่างามแล้วมันก็จะงามสมที่เราเป็น เช่นว่าขณะนี้ยุคนี้การนี้คนงามจะต้องรูปร่างอย่างนี้นะฟังดีๆนะเราจะสรรเอายากและบางคนจะลำบากรูปร่างงามของยุคนี้สมัยนี้มันเป็นอย่างนี้ถ้าคุณจะมาเกิดสมัยยุคนี้ถ้าคุณเองคุณบอกว่าคุณไม่ต้องไปเพ่งว่ารูปไหนคุณจะต้องเกิดให้สมงามคุณก็สั่งเหตุสั่งสมเหตุปัจจัยโดยบุญของคุณบุญของคุณก็จะนำพาให้คุณมางาม เมื่อมันจะมีตัวบุญนำพาให้คุณมางามเนี่ยพอยุคนี้มันจะเกิดงามมันจะปั้นมาตามกาละนั้นเลยมันจะมีเหตุปัจจัยของพ่อแม่ที่ยุคนี้จะเป็นตัวอยู่กับโลกเขาเกิดก่อนแล้วเกิดโลกแล้วรับเอาคอนเซปต์รับเอาวิญญาณของโลกว่าโลกเขาว่าวิญญาณว่างามอย่างนี้เป็นอย่างนี้นะจะต้องมีรูปร่างอ่อนแอหรือว่าแข็งแรงบึกบึนแล้วแต่มันจะตามยุคตามกาล มันก็จะเอาความงามอันนั้นล่ะมาเป็นเชื้อผสมกับจิตวิญญาณของเราและบุญของเรามีทำได้มันก็จะออกมาเป็นความงามที่ถูกสมัยถูกสมัยเลยฟังให้ดีนะถ้าคุณเองเป็นจิตของคุณเองยึดมั่นเลยว่าฉันจะเอารูปนี้ให้ได้ต่อมาฉันจะต้องการรูปนี้สั่งสมใส่จิตไว้เลยนะนี่หมายความว่าไม่ใช่บุญอันละเอียดเป็นบุญโง่ พอคุณมาเกิดยุคนี้นะที่จริงยุคนี้ป่าเขาไม่นิยมความงามแบบนี้เขานิยมความงามพ่อแม่เขารู้เลยว่าความงามแบบนี้อยากให้ลูกเรางามแบบนี้แต่จิตของคุณแรงคุณมาผสมส่วนกับพ่อแม่คุณถ้าท่านที่พ่อแม่คุณอยากให้เป็นงี้แต่จิตของคุณเองแรงมันเป็นต้นทางคุณก็จะงามแบบที่คุณล่าสมัยหรือแบบที่คุณยึดเกิดมาก็ได้งามที่ไม่สมสมัยได้งามที่ไม่ถูกสมัยเป็นที่คุณยึดไว้ นี่เป็นกรรมวิบากที่อธิบายยากเหมือนกันเป็นวิบากกรรมที่เรายึดมั่นถือมั่นเพราะฉะนั้นการที่จะมาคิดนึกว่าเราจะสั่งสมแม้เราจะต้องอยากได้อย่างนั้นอยากได้เป็นอย่างนี้คุณอย่าไปตั้งเป้าเลยทุกอย่างมันไปในกุศลมันเป็นดีถ้าเผื่อว่ามีบุญของคุณพอเพียงนะมันจะสั่งสมส่วนนะมันจะมีเหตุปัจจัยอย่างที่อธิบายให้ฟังว่าเหตุปัจจัยของพ่อแม่มาผสมส่วนกับเราเนี่ยเมื่อเรามีบุญมีต้นทุน มันจะได้อันนั้นทันทีและมันจะถูกสมัยถูกกาละเทศะถูกสัตว์ถูกส่วนที่สมส่วนนี่เป็นนัยยะละเอียดฟังดูดีๆนะบางคนอาจจะฟังแล้วก็ยังเข้าใจเผินๆที่จริงที่อธิบายนี้เป็นจุดละเอียดยกตัวอย่างของหยาบยกตัวอย่างความงามเท่านั้นอันอื่นเหมือนกันเพราะฉะนั้นบุญอะไรต่างๆนานาจึงไม่ควรจะไปเพ่งต้องการอันนั้นต้องการอันนี้ไม่คุณสั่งสมบุญที่ถูกต้องแล้ว ไว้เป็นกำลังใหญ่เลยกลางๆไม่ต้องไปเป้งไม่ต้องไปเพ่งไม่ต้องไปยึดถือว่าฉันจะต้องอยากได้ความงามความสวยอยากจะได้โน่นได้นี่ไม่หรอกทุกคนมันเป็นแนวโน้มของมนุษย์อยู่แล้วมนุษย์ก็อยากได้สวยสมสมัยมนุษย์ก็อยากได้งามตามโลกเป็นสมมุติสัจจะมันเป็นของมันอยู่แล้วมันไม่ต้องหรอกถ้าขอให้เรามีบุญเนื้อบุญแล้วเกิดมางามเองเกิดมาดีเองดีนี่เป็นกลางๆดีถูกสัจจะ นะดีถูกสัจจะมันจะเป็นกลางๆเพราะงั้นไม่จำเป็นที่จะต้องไปเพ่งไม่ต้องไปยึดถืออะไรไม่ต้องยึดถือรู้แต่ว่าดีกับไม่ดีเป็นเอกเป็นแก่นสารแล้วสั่งสมดีลงไปให้ได้ทุกเวลาทุกเวลาเลือกเฟ้นไปตามธรรมวิจัยเลือกเฟ้นนี้แล้วก็ทำให้เป็นกุศลสั่งสมกุศลไปเรื่อยไป เพราะฉะนั้นกุศลที่มันมีอยู่จริงนี้มันจะมีผลวิ่งนำหน้าหรืออกุศลก็เหมือนกันมันมีอยู่จริงมันก็จะมีผลวิ่งนำหน้าเพราะฉะนั้นตัวที่ปรากฏเป็นผลเป็นวิบากอยู่นี้ ก็คือกรรมของจริงที่คุณมีอะไรนำหน้าทีนี้เมื่อคุณอาศัยเป็นกรรมปฏิสรณโนมันต่อมาเป็นกรรมพันธุ์แล้วมันมาเกิดมานำผสมให้เกิดแล้วมันเป็นกรรมปฏิสรณโนเราก็อาศัยพึ่งอันนี้แหละถ้ากุศลมันนำหน้าเราก็อาศัยกุศลเรื่อยไปก็สบายวิบากอกุศลก็มีแต่ว่ามันวิ่งไล่มาไม่ทันเราได้อาศัยกุศลไปทำประโยชน์ทำอะไรไปอะไรไปเรื่อยๆ มันก็สบายดีเรามีกุศลมันก็ไม่มีวิบากอะไรมากมันไม่มีอุปสรรคอะไรมากวิบากมันแปลกลางๆว่าผลอุปสรรคหมายความว่ามันทุกข์มันมีอะไรขัดขวางมีอะไรต่อต้านเรียกว่าอุปสรรคเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าผู้ใดสร้างกุศลมากกุศลพาไปไม่มีอุปสรรคไม่มีอะไรมากมันก็ราบรื่นคำว่าราบรื่นคำนั้นน่ะแปลว่าสันติมันก็เรียบร้อยราบรื่นสันติ มันไม่มีสงครามมากมันไม่ต้องต่อสู้เพราะอุปสรรคมันน้อยมันก็สบายคุณอยากสบายด้วยคุณจะมันเขี้ยวแบบฉันจะต้องเป็นกังฟูนักสู้ไม่มีข้าศึกไม่มันเขี้ยวถ้าไม่มันเขี้ยวคุณก็สร้างอกุศลไว้มากๆสร้างอกุศลไว้สู้คุณก็จะได้เป็นนักรบที่แหมได้รับคมดาบอย่างสำคัญสู้แหลกเลยแต่ก็ตายบ่อยนะ เพราะว่าไอ้ซูซูมันก็ต้องเจอกับข้าศึกตัวดีเหมือนกันไม่ใช่คุณเก่งคนเดียวในโลกคุณก็ตายบ่อยทีนี้ไอ้ตายทีนึงไม่ใช่ว่ามันง่ายๆนะตายทีนึงมันขี้ลืมชะมัดเลยขี้ลืมจริงๆนะตายทีนึงลืมไม่รู้ตัวเกิดมาโอ๊ยกว่าจะรู้ตัวได้กว่าจะตั้งลำกว่าจะรู้ว่าเราเป็นใครแม่โลกนี่พอเกิดมาภาพในโลกมันเริ่มต้นครอบงำคุณละคุณเริ่มเกิดในโลกมันเป็นใหญ่ คุณเริ่มเกิดนี่แม้โพธิสัตว์เหมือนกันก็พระพุทธเจ้าอย่างแท้ๆยังถูกมอมเมาดูสิแล้วพระพุทธเจ้าล่ะพอบิดาในตัวมอมเมาใหญ่เลยก็บิดาของพระพุทธเจ้าโอ้โหมอมเมาขนาดหนักเลยคิดดูสิถ้าไม่มีบุญจริงๆพระพุทธเจ้าสลัดไม่หลุดนะแม้ถ้าเป็นพระโพธิลักษณ์เสร็จโดนมอมเมาขนาดนิดแรงขนาดพระราชบิดาของพระพุทธเจ้าเสร็จ ก็พระโพธิลักษณ์ไม่ได้ดิบได้ดีอะไรเลยนะนี่ไม่จะเป็นลูกเจ้าลูกอะไรเลยหลานจีนซะด้วยมันจะลูกเจ้าลูกเจออะไรเลยยังโดนโลกมอมเมาเอาขนาดนี้ยังหลงเลอะเทอะไปซะตั้งนานถ้าริดแรงขนาดนั้นนะยากเพราะฉะนั้นอย่าไปอวดดีเราจะไปเทแหมหลงก็ไปให้เขามอมเมากามารมณ์กามคุณหลงนู้นหลงนี้มอมเมาเราคิดว่าเราจะมีฤทธิ์มีแรงอย่าเลยออกมาดีกว่า แน่ๆดีกว่าไปลุยอยู่อะไรกับนักหนาขณะที่ทำอยู่เนี่ยไม่ต้องลุยนี่ก็ยังยากแสนยากไม่ใช่ง่ายนะเพราะงั้นผู้ใดที่มีกรรมอันดีแล้วก็ได้อาศัยเป็นมรดกเป็นทายาทรับมรดกของกรรมอาศัยแล้วเราก็เป็นกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเพราะเราได้สั่งสมไว้มาเราจึงได้อาศัยวิบากดีไม่ดีอาศัยผล จะมีอุปสรรคหรือไม่มีอุปสรรคเพราะเราทั้งสิ้นถ้าเราสั่งสมอกุศลมากอุปสรรคมากถ้าเราสั่งสมกุศลมากอุปสรรคน้อยอุปสรรคน้อยจริงๆแล้วเราก็จะสบายราบรื่นทำอะไรก็ได้ง่ายทำอะไรก็ไม่ต้องทุกข์นักแล้วก็จะไปได้เก่งได้ไว้ได้ราบรื่นจริงๆ พระอรหันต์รู้อย่างนี้ท่านถึงไม่สั่งสมหรอกมันไม่รู้หรอกเรื่องไปสั่งสมอกุศลใครอย่าไม่อยากให้มันราบรื่นใครไม่อยากให้มันสันติไม่มีนอกจากคนที่จิตเสียจิตพิเรนเนี่ยเราเอาฆ่าศึกมากๆเราสู้รบจริงๆแล้วตายแล้วไม่ได้ทำไม่ทันทำอะไรหรอกไม่สู้อะไรมันไหวหวาดมันไม่ก้าวหน้า มันจะเห็นได้ว่ากรรมโยนิกรรมเป็นกำเนิดแล้วนั้นก็เป็นกรรมพันธุ์ด้วยต่อทอดเราจะมาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ตามที่มันเป็นนั่นแหละมาเป็นอย่างนั้นแล้วเราก็ต้องอาศัยอันนั้นแหละกรรมปฏิสรณโนเราอาศัยสิ่งนั้นตามธรรมมันเป็นมรดกของเราเพราะคำว่ากรรมมัสโกมหิกรรมทายาโทนั้นอันหนึ่งกรรมโยนิเป็นอันกลาง กรรมพันธุกรรมปฏิสรณโนอีกอันหนึ่งคล้ายกันพอโยงกรรมพันธุกรรมปฏิสรณโนแล้วกรรมที่มันเป็นกรรมพันธุ์เชื่อมมาให้เรามันก็เหมือนมันก็เป็นทายาทเราได้อาศัย กรรมพันธุ์ก็เหมือนทายาทสืบต่อออกมากรรมพันธุ์แล้วก็อาศัยมันก็เป็นมรดกกรรมทายาโทนั่นน่ะมันก็เป็นกรรมปฏิสรณโนเราเป็นอยู่ทุกวันนี้เราก็อาศัยบุญของเราอาศัยกรรมของเราอาศัยบุญอาศัยบาปบาปบางทีมันก็เป็นอุปสรรคแก่เราบุญมันก็เป็นตัวส่งเสริมเป็นปัจจัยให้แก่เรามันก็เกื้อกูลกันอยู่อย่างนี้เพราะถ้าเผื่อว่าเราสั่งสมแต่กุศล มากๆๆๆมันก็ออกหน้าเราก็ได้อาศัยกุศลอาศัยความสบายไปเรื่อยๆเพราะใครอยากจะปฏิบัติธรรมสบายๆราบรื่นเร็วคุณก็สั่งสมกุศลไว้เป็นสิ่งรองรับแต่ย้อนอีกกรรมมันเป็นกรรมเป็นจริงๆนะไม่ใช่สิ่งที่หายไปแม้เป็นพระอรหันต์แล้วก็ยังมีกรรมถ้ายังไม่หมดชีวิตก็ยังมีกรรมเป็นเครื่องอาศัยเพราะฉะนั้นถ้ามันมีอุปสรรคมากคุณก็จะเจออุปสรรคมาก วิบากมากคุณจะเป็นพระอรหันต์ที่รื้อขนสัตว์ได้มากหรือน้อยหรือว่าต่อสู้กันหนักหนาหรือไม่หนักหนาก็เพราะของจริงที่คุณมีกรรมของคุณมีอย่างอาตมานี่ทำงานศาสนาอยู่ทุกวันนี้มีอุปสรรคขนาดนี้ก็จริงๆอาตมามีของอาตมานะอาตมามีมันมีอย่างนี้แหละมันมีขนาดอย่างนี้อย่างเงี้ยสู้อาตมาสู้ลูกเดียวหนักยังไงก็สู้แต่ก็ไม่ห่ามไม่บุ่มบามแล้วเราก็ไม่ประมาทเราจะสั่งสมบุญของเราเรื่อยไป ให้เป็นกุศลไม่ประมาทสั่งสมกุศลที่แท้จริงด้วยไปเพราะว่าหนักเหลือเกินหนักจริงๆเห็นอยู่ชัดๆเลยไม่ได้อยากได้นะอยากจะให้ไปเร็วๆพวกคุณก็เหมือนกันใช่ไหมโอ้ยไม่น่าเลยมันหนักหนาเหน็ดเหนื่อยทรมานอย่างโน้นอย่างนี้มันไม่สมควรเลยแต่มันก็ต้องเป็นต้องมีตามธรรมนะเราไม่ได้อยากได้เลยนะ ไม่ใช่จิตวิปริตนะอาตมาไม่จิตวิปริตนะแหมเป็นพวกซาดิสจะต้องนักสู้โหดร้ายถึงจะมันว่าท้อไม่ได้อมหิตไม่ได้เป็นคนทารุณไม่ได้เป็นคนวิปริตไม่ได้เป็นคนวิกลอย่างนั้นเลยนะเป็นคนที่รู้ว่ามันเรียบร้อยมันดีเรียบร้อยมันดีไม่เป็นคนวิกลจริตอย่างนั้นเลยนะมันเราก็จะต้องสั่งสมเอาจริงๆจังๆเลยเรื่องกรรม กรรมจึงเรียกว่ากรรมมันตะกรรมจึงเรียกว่ากรรมนี่แหละเป็นอันปลายจะกรรมนี่แหละเป็นที่สุดแห่งทั้งหลายทั้งปวงศาสนาพระพุทธเจ้าเป็นศาสนากรรมนิยมเป็นศาสนาที่เน้นเรื่องกรรมเป็นศาสนาที่เน้นเรื่องกรรมจริงๆถ้าใครเข้าใจตัวกรรมเข้าใจเรื่องของกรรมสำคัญในเรื่องกรรมแล้วผู้นั้นเร็วผู้นั้นเร็ว เร็วทราบซึ้งจริงๆนะเข้าใจจริงๆแล้วรู้ด้วยว่ากรรมกายเป็นอย่างนี้นะกายกรรมอย่างนี้วจีกรรมเป็นอย่างนี้มโนกรรมเป็นอย่างนี้รู้จริงๆแล้วก็จับแม่นจริงๆแล้วปรับปรุงมันจริงๆปรับปรุงกรรมการปฏิบัติธรรมของพระเจ้าจึงไม่ได้ปฏิบัติอะไรหรอกปฏิบัติกรรมกรรมมาแปลเป็นภาษาไทยว่ากระทำต้องทำทำจริงๆ เพราะฉะนั้นผู้ใดไม่ถึงขั้นธรรมหรือไม่ถึงขั้นกรรมไม่ถึงขั้นกรรมะไม่เกิดอะไรไม่จะเป็นศาสนาอื่นที่เขาจะมีเจ้ากรรมนายเวรอะไรต่างๆนานาเป็นคนบงการบงเกิดไม่ใช่อะไรมันเป็นเรื่องของความสั่งสมที่มีเป็นบารมีหรือเป็นสันดานของเรา กรรมเหล่านั้นถ้าเป็นบารมีมันก็ส่งผลว่าดีหน่อยมันเป็นสันดานแล้วก็นับไปในทางมันไม่ดีความหมายมันเอียงโน้มไปในทางไม่ดีแล้วมันก็เป็นตัวบทบาทเป็นตัวที่จะผลักดันหรือเป็นตัวที่จะให้เกิดให้เป็นน่ะแล้วอย่าไปบอกว่าไอ้นั่นคือเจ้ากรรมนายเวรก็เป็นเพียงความหมายที่เราไม่รู้จริงที่แท้มันกรรมของเรากรรมสโกมหิเจ้ากรรมนายเวรก็คือเรานั่นแหละเจ้ากรรมเรานั่นแหละนายเวรกรรมสโกมหิ กรรมเป็นของตนทำไมได้บอกว่ากรรมมีเจ้ามีนายควบคุมไว้ไม่มีศาสนาพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนว่ากรรมมีเจ้ามีนายควบคุมไว้ไม่มีไม่มีใครลิขิตพระพรหมก็คือเราพระพรหมเป็นผู้เมตตาที่จะไปในทิศทางที่ดีพระพรหมเป็นเมตตาเพราะฉะนั้นเราจะสั่งสมจิตของเราเป็นพระพรหมจริงๆ อันนี้เป็นแน่นอนเลยจะบอกว่าพรหมลิขิตพระพุทธเจ้าไม่ค้านแย้งพระพุทธเจ้าเห็นด้วยความหมายที่ถูกต้องว่าถ้าจิตของเราเป็นพรหมจิตของเราเป็นจิตที่เมตตาจิตของเราเป็นจิตที่จะไม่ทำให้ตนเองนี้ไปสมบุกสมบันทารุณโหดร้ายได้เราก็ไม่ทำไม่เป็นคนบอกแล้วว่าไม่เป็นคนวิกลจริตนี่เรื่องอะไรเราจะวิกลจริตเราก็ไปในที่เรียบร้อยพระพรหมก็มีจิตเมตตาก็เมตตาตนเมตตาผู้อื่นทั้งนั้นแหละ ทีนี้จิตจะเมตตาคืออะไรจิตจะเมตตาก็ถึงไม่ต้องทำความไม่ต้องทำกรรมที่มันโหดเหี้ยมอมหิตไม่โหดร้ายไม่ฆ่าไม่แกล้งไม่ฆ่าไม่แกล้งไม่โหดไม่ร้ายศีลข้อที่หนึ่งเลยศีลข้อที่หนึ่งเพื่อเกิดเมตตาธรรมเป็นจุดหมายปลายทางศีลข้อที่สองเกิดจาคธรรม คือธรรมะที่เกิดการเสียสละไม่โลภเสียสละเป็นผู้เสียสละเกิดเมื่อไรเป็นเมื่อไรจะเป็นอย่างนั้นเป็นความดีงามเป็นพระพรหมที่มีเมตตาธรรมแล้วก็เป็นมนุษย์ประเสริฐที่มีแต่การเสียสละมีจาคธรรมศีลข้อสองจาคธรรมศีลข้อสามเป็นศีลแห่งความสูงสุดเหมือนกันมีพฤติกรรมของที่เรียกว่าพรหมจรรย์ ก็เรียกว่าพรหมจริยาก็ได้หรือเรียกว่าสุญญตธรรมสุญญตธรรมก็ได้ศีลข้อที่สามคือจะให้บริสุทธิ์พรหมจรรย์ที่สุดศาสนาพุทธเราพรหมจรรย์เรียกว่าศาสนาพรหมจรรย์คือพฤติกรรมสูงสุดยอดพรหมนี้ไม่ใช่แม้เมตตาแต่ถึงอุเบกขาเรียกว่าศูนย์ว่างเฉยว่างสุญญตธรรมศีลข้อสามจะให้ถึงซึ่งสุญญตธรรมหรือพรหมจริยาแบบพุทธ ข้อหนึ่งเมตตาธรรมก็สองจาคธรรมก็สามสุญญตธรรมข้อสี่เทศนธรรมศีลก็สี่ให้เกิดเทศนธรรมพูดออกมาเมื่อไหร่เป็นคำเทศพูดออกมาเมื่อไหร่เป็นเทศนาพูดออกมาเมื่อไหร่เป็นธรรมเทศนาใหม่ไม่เป็นทุจริตใดพูดออกมาเมื่อไหร่ไม่เป็นโกหกไม่เป็นส่อเสียดไม่เป็นเพ้อเจ้อไม่เป็นคำหยาบเป็นคำที่ดี เป็นคำที่มีธรรมคำพูดตกออกมาจากปากจะต้องให้เป็นธรรมเพราะฉะนั้นศีลก็สี่ต้องการให้เกิดผลแม้แต่คุณจะแสดงคำพูดออกมาทุกคำพูดเป็นภาษาธรรมไปทั้งหมดเป็นธรรมเทศนาเป็นธรรมเทศนาใหม่หรือเป็นเทศนธรรมมันจึงจะเกิดผลเกิดประโยชน์เป็นคนมีผลมีประโยชน์แล้ว ศีลข้อที่ห้าให้เกิดนิพพิทายานหรือให้เกิดวิมุตติธรรมศีลข้อที่ห้าล้างจิตให้เกิดทัศนะเห็นเบื่อหน่ายคลายโลกีนี้หมกมุ่นมันมานานแล้วคลุกคลีมันมานานแล้วสังขารวุ่นวายมันมานานแล้วเพราะเสพพฤติเมามันอยู่กับโลกเนี่ยต้องมาเลิกเมาสว่างสวยรู้ตัวรู้ตนล้างล้างล้าง ล้างจนจิตมันเกิดนิพพิทายานมีวิราคธรรมมีนิพพิทายานสุดท้ายมีวิมุตติธรรมศีลข้อที่ห้านี่เกิดวิราคธรรมเกิดนิพพิทายานเกิดวิมุตติธรรมนั่นเองเป็นที่สุดให้เกิดวิมุตติธรรมเป็นจุดเป้าหมายมันถึงจิตศีลข้อที่ห้าถึงจิตแต่อันนี้อธิบายนี่มันถึงจิตทั้งนั้นแหละมันถึงจิตทั้งนั้นน่ะตั้งแต่หยาบไม่อมหิตมาแต่ต้นศีลข้อที่หนึ่งให้เกิดเมตตาธรรมศีลข้อที่สองให้เกิดจาคธรรมศีลข้อที่สามให้เกิดสุญญตธรรมศีลข้อที่ห้าให้เกิดวิมุตติธรรมนั่นเป็นหลักธรรมให้เกิดธรรมะชัดๆง่ายๆแล้วก็มาปฏิบัติตามหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ความเข้าใจของศีลทำยังไงมันมีเป้าหมายไงมีเนื้อหาสาระอย่างไร เรียนรู้ความหมายของมันชัดๆศีลข้อที่หนึ่งทำอย่างไรตั้งแต่หยาบกลางละเอียดข้อที่สองอย่างไรข้อที่สามอย่างไรควบคุมตรงไหนปรับปรุงกรรมอย่างไรปรับปรุงกรรมที่ไม่ฆ่าไม่แกงแต่กายตวาจาเกี่ยวข้องจิตใจจะทำจิตยังไงจาคะเป็นยังไงไม่เอาของเขาแล้วก็ยังจะต้องสร้างสรรค์และยังจะต้องให้เขาด้วยนะไม่โลภไม่หวงแหนอะไรอย่างนี้ศีลข้อที่สามก็หมดแหละ ถอนรากถอนโคนเลยจิตให้ถึงสุญญตธรรมไม่ได้ อะไรที่หยาบกายยังมาสร้างมาสรรเป็นแบบโลกๆมาก่อมาอะไรต่ออะไรไม่เค้าเรื่องเค้าราวอยู่ไม่เอาก่อแล้วก็เป็นของคนอื่นหมดก่อศูนย์ก่อศูนย์จะสร้างก็สร้างศูนย์เป็นพระผู้สร้างที่ไม่ยึดติดอะไรเป็นพรหมพรหมพระผู้สร้างสร้างไม่ติดอะไรสร้างไม่ยึดอะไรไม่เอาอะไรศูนย์สร้างแล้วก็ศูนย์เป็นสุญญตธรรมมีเป็นแต่พฤติกรรมของพรหมเฉยๆ แล้วท่านก็ไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นอะไรเป็นพฤติกรรมที่สร้างสรรค์ที่เป็นไปด้วยดีทำทำทำจะสร้างสรรค์ก็สร้างสรรค์สร้างสรรค์ไปแล้วท่านก็ไม่ได้ยึดติดว่าไอ้ที่สร้างสรรค์นี่เป็นของตัวของตนเป็นสุญญตธรรมจะพูดก็พูดเป็นเทศนธรรมทุกทีไปคำพูดออกมาเป็นเทศนธรรมทำยังไงมันจะเป็นเทศนธรรมก่อนอื่นอย่าโกหกซะก่อน นอกจากโกหกแล้วไม่ทำแล้วต้องมาควบคุมวาจาของเราอย่างนี้มันหยาบนะอย่างนี้มันทำให้เกิดทะเลาะวิวาทนะอย่างนี้ทำให้มันไม่เกิดเป็นอยู่สุขคำพูดอย่างนี้มันเป็นการไม่เป็นอยู่สุขนะมันเป็นปิสุณะไม่เป็นวาจาส่อเสียไม่เป็นวาจาหยาบไม่เป็นพลุสวาจาไม่เป็นสัมผัสปลาบ สัพพะสัมผัสปลาปะไม่เพ้อเจ้อพูดออกมาไม่เลื่อนลอยพูดออกมาไม่ไร้ค่าพูดออกมาเป็นประโยชน์พูดออกมาเป็นธรรมะพูดออกมามีคุณค่าจึงเรียกว่าพูดออกมาเป็นคำเทศน์เป็นคำคาถาเป็นคำที่เป็นอนุสาสนีเป็นคำที่มีคุณค่ามีประโยชน์เป็นคำสอนเป็นคำที่มีภาษิตเป็นคำที่เป็นสุภาษิต เมื่อพูดออกมาก็มีประโยชน์อย่างนี้เสมอหรือนิพพานธรรมก็ได้วิมุตติธรรมนิพพานธรรมก็อันเดียวกันนั่นแหละหรือวิโมกขธรรมก็ได้ภาษามันหลายภาษามันเป็นซินโนนิมอยู่มันเป็นคำคล้ายๆกันเป็นวิมุตติธรรมเป็นนิพพานธรรมเป็นวิโมกขธรรมได้ทั้งนั้นนะเป็นโมกขธรรมข้อที่ 5 ก็เป็นรวมความหมายอย่างนั้นเป็นตัวลักษณะ ทีนี้เราก็ต้องรู้ว่าเราจะก่อกรรมอย่างไรกระทำอย่างไรด้วยกายก็ดีวจีก็ดีมโนก็ดีจึงจะเกิดส่งผลส่งเสริมสร้างสรรค์ให้มันเกิดสิ่งอย่างนี้ขึ้นมาจริงๆแท้ๆเราก็ต้องทำถูกเมื่อทำถูกมันก็ได้ผลเมื่อได้ผลสุดท้ายแล้วกรรมโยนิก็จะกลายเป็นกรรมที่มีแต่การเกิดอันดีพระอรหันต์เจ้า ควบคุมกรรมแม้แต่จิตตัวเองได้จิตมโนปุพพังจิตเป็นประธานจิตจึงให้เกิดวจีจิตจึงให้เกิดกายกรรมออกมาเป็นของดีเป็นกุศลสร้างสรรค์ทั้งสิ้นกรรมของพระอรหันต์จึงเป็นกรรมที่เป็นกุศลเสมอๆส่วนจะติดหรือไม่ติดของท่านถ้าชื่อว่าพระอรหันต์แล้วท่านไม่ติดกุศลของท่านเป็นอโหสิกรรมทำแล้วก็ เป็นไปไม่เอาไว้ไม่ยึดไว้ไม่เป็นของเราหะเนี่ยตัวหอหะเนี่ยมันแปลว่าของเราคหะเป็นไปโดยของเราคะนี่คือตัวเป็นไปหะก็เป็นของเราอะหะที่จริงเนี่ยขอยืมคำมาตัวอะ ที่จริงมันไม่ใช่เราหรอกนะอหังพันเตอันเป็นเราเปล่าเราไม่ใช่เราหรอกนะจะเอาภาษาเตือนไว้อหังพันเตไม่ใช่เราหรอกที่จริงแต่เปลี่ยนแปลเป็นภาษาในโลกซะว่ามันเป็นเราหมายเอาเราอหังนะอโหไม่ใช่เราหรอกตอนนี้เป็นตัวจริงแล้วอโหสิกรรมกรรมอัน ตัวอโหกรรมอันตัวอยู่กับอโหที่ลงตัวแล้วถูกทำแล้วไม่ใช่สมมุติถ้าสมมุติอหังอันเป็นเราสมมุตินะเป็นเราโดยจริงแล้วไม่มีเราเลวแล้วอะไรกันเป็นพระอรหันต์แล้วไม่มีเราไม่มีเขาทั้งนั้นแหละเพราะฉะนั้นอโหสิกรรมคือกรรมอันไม่มีเราจริงๆอโหสิโดยพยัญชนะหมายความว่าอย่างนี้ เพราะฉะนั้นพระอรหันต์จึงทํากรรมอันไม่มีเราไม่มีเขาจริงๆเป็นเขาซะด้วยไม่ใช่เราผูกไว้กับความไม่มีเราแท้ๆถูกตัวพยัญชนะและสัจจะสุดท้ายไม่ใช่สมมุติสัจจะถ้าสมมุติสัจจะบอกแล้วว่าอหะหรืออโหอหังเนี่ยอันเป็นเราสมมุติสัจจะพอเป็นปรมัตถสัจจะตามพยัญชนะเลยอหะไม่ใช่เราไม่มีเรา กรรมที่พระอรหันต์ทําจึงเป็นกรรมที่จริงสินี่แปลว่าผูกประกอบสิสะสังประกอบมีมันมีอะไรมีความไม่เป็นเราสิผูกไว้ในกับความไม่เป็นเราการกระทํานี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราและท่านก็มีจิตบริสุทธิ์เพียงพอที่จะทํากุศลอย่างกุศลให้ถึงพร้อมเสมอไม่ประมาทไม่เบี้ยวพระอรหันต์ไม่เบี้ยวที่เบี้ยวอยู่ไม่ใช่พระอรหันต์ เบี้ยวอยู่มีเล่ห์มีเล่ห์มีเสมีแสร้งมีแกล้งมีอะไรอยู่ไม่ใช่พระอรหันต์พระอรหันต์ไม่มีแกล้งไม่มีเสแสร้งไม่เบี้ยวจริงใจบริสุทธิ์ซื่อสัตย์แต่ท่านก็ไม่สั่งสมเป็นเราจึงเรียกว่าอโหสิกรรมแปลเอาความง่ายๆว่าทํากรรมโดยไม่ติดไม่ทํากรรมโดยเรียกว่าไม่ติดบาปติดบุญแปลง่ายๆทํากรรมโดยไม่ติดบาปติดบุญ จริงๆถ้าพระอรหันต์ทําแล้วไม่ใช่ไม่ติดบาปไม่ติดบุญทํากรรมที่ไม่เป็นบาปและไม่ยึดบุญเป็นของเราโดยความหมายที่ชัดๆเพราะอรหันต์ทําไม่ทําบาปเด็ดขาดทําแต่บุญแล้วไม่หลงบุญว่าเป็นของเรานั่นคืออโหสิกรรมโดยพยัญชนะที่แยกแยะให้ฟังแล้วเป็นที่สุดนะเพราะงั้นก็เรามาเข้าสู่หน้า563นะ ที่ได้อธิบายตัวสัมมากัมมันตะมานิดหน่อยจึงต้องนับต้องถือเป็นยอดแห่งสัมมากัมมันตะและนี่แลคือที่สุดแห่งกรรมแท้หรือกรรมที่เป็นยอดสุดจริงนะลงท้ายตัวกัมมันตะนั่นมาอันคือกรรมอันไม่มีกำเนิดในวงเล็บเป็นตัวตนแต่กำเนิด เป็นความเจริญสําหรับผู้อื่นในวงเล็บกัมมโยนิพระอรหันต์จึงมีกัมมันตะมีสัมมากัมมันตะอยู่สัมมากัมมันตะของท่านจึงเป็นยอดเป็นสภาพที่เป็นกรรมไม่เกิดเป็นกรรมที่ไม่เป็นตัวตนไม่เกิดเป็นตัวตนของท่านท่านไม่มีกรรมเป็นกําเนิดของท่านแต่กําเนิดเป็นความเจริญสําหรับผู้อื่นเรียกว่ากัมมโยนิ กรรมนี้ไม่ใช่ใช้ภาษาเลี่ยงเอานะมีเหตุผลนะกรรมเป็นกรรมการเกิดจริงๆทําเมื่อไหร่มันก็เกิดเราสร้างกรรมเราทําเนี่ยมันก็เกิดข้อสําคัญเกิดเป็นกุศลหรืออกุศลถ้ามันเกิดเป็นกุศลทําไปทีนี้ความจะถือเป็นของเรายึดเป็นของเราใจของคุณล่ะคุณยึดหรือจริงจริงหรือไม่จริงของคุณล่ะถ้าคุณไม่ยึดเป็นของเราจริงๆนะคุณทํากรรมนี่เป็นกุศล ทำไปพระอรหันต์ทำอย่างนี้พระอรหันต์ทำกรรมที่เป็นกุศลกรรมเป็นกำเนิดเป็นความเจริญแต่สำหรับผู้อื่นสำหรับตนนั้นไม่ได้มาเพื่อตัวเพื่อตนอะไรเลยจึงไม่มีตัวตนไงทำอะไรก็ไม่เพื่อตัวเพื่อตนไม่เห็นแก่ตนจริงๆหมดตัวหมดตนอย่างนี้แหละเป็นความเจริญยิ่งยอดของมนุษยชาติเดี๋ยวนี้คนใดที่เป็นอย่างนี้ นั่นแหละคนนั้นเป็นพระอรหันต์มีกรรมโยนิและควบคุมกรรมจริงๆกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมใจไม่เป็นจริงๆเลยใจไม่เอาไม่เป็นตนใจสละสร้างสรรค์ไปเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ายังไงก็สร้างถ้าทนได้ทนไม่ได้ก็พักไม่ทรมานตนจนกระทั่งให้มันบุบสลายตายขาดใจไปเลยมันก็เกินการยังไม่สมควรจะขาดใจตายก็อย่าพึ่งมันก็สร้างสรรค์อย่างนี้แหละ ใครทราบซึ่งเรื่องกรรมน่ะฟังดีๆเถอะมันชัดแต่มันจริงนะทําให้ตรงจริงแล้วมันจริงนะเพราะกรรมเป็นกําเนิดจริงๆแล้วกําเนิดจะเป็นเราหรือไม่กําเนิดจะเป็นตัวตนหรือไม่ถ้าไม่เป็นตัวตนไม่เป็นเราไม่ได้ทําเพื่อเราเลยกรรมนั้นเป็นกุศลอันเป็นประโยชน์ในโลกทั้งสิ้นไม่มีความเห็นแก่ตัวเป็นการเสียสละเป็นสุญญตธรรมเป็นพระพรหมผู้สร้างแท้ๆเลยเป็นพระเจ้า เป็นพระผู้สร้างแท้ๆเลยแล้วให้อยู่ในตัวเสร็จเลยมีความหมายใดๆก็ไม่ผิดเพี้ยนเป็นพระผู้สร้างเป็นพระผู้ประทานเป็นพระจิตบริสุทธิ์ไม่ได้มีกิเลสตัณหาอะไรเพื่อตัวเพื่อตนเลยไม่แม้แต่แอบเสพด้วยนี่แหละเรียกว่ารู้ตัวต้นตอของกรรมโยนิกรรมกำเนิด การกระทําเป็นกําเนิดรู้ต้นตอเลยคุณจะต้องดูกายกรรมวจีกรรมโดยเฉพาะตรวจใจเราทําดีอันนี้แหมเสร็จแล้วเรายังมีจิตถือยึดแหมของฉันของฉันของฉันไอ้อย่างนั้นยังไม่เป็นพระอรหันต์ยังเป็นอรหอยของฉันของฉันอย่างนี้อรหอยยังขมวดไอ้หอยเนี่ยก้นหอยไม่เป็นขมวดก้นหอยยังมันมีพัวมีพันอยู่นะ คือกรรมอันไม่ถือเผ่าเราไม่ถือพันเขาจึงยิ่งกลายเป็นเผ่ามนุษย์เดียวด้วยกันเป็นพันมนุษย์ที่พึ่งกันเกี่ยวกันไปหมดเพราะไม่เป็นของเราแล้วก็เป็นของทุกๆคนก็สัมพันธ์กันไปหมดใครมีกรรมอันดีตรงกันตามธรรมเดียวกันก็เป็นเผ่าเดียวกันพันเดียวกันแล้วโดยเอากรรมเป็นเครื่องจำแนกเผ่าจำแนกพัน นับเผ่านับพันหนึ่งเล็บกรรมพันธุจึงเป็นพระราดรภาพอันกว้างใหญ่ในโลกที่ประมาณมิได้นะอันนี้ก็ดีความหมายตรงนี้อธิบายไว้สั้นๆดีจังนะต่อจากกรรมโยนิเป็นกรรมพันธุในนัยยะที่อธิบายไว้นะอธิบายไว้นิดเดียวเองนี่ประการเดียวอันนี้ต่อจากพอกรรมโยนิแล้วเสร็จก็มาสร้างสมลงมาต่อพันต่อเผ่านับเผ่านับพันเพราะฉะนั้นกรรมใดที่เราทำอย่างนี้เราเห็นว่าดีแล้วใครก็ทำตรงกันกับเราใครทำยังไม่ตรงเราก็มาพยายามปรับกันผู้ที่รู้แน่ว่าอันนี้คือดีตัวจริงเป็นตัวดีจริงๆแล้วแล้วเราก็มาพากันให้รู้ตามแล้วทำให้มันดีจริงตรงกันก็เป็นเผ่าเดียวกันพันเดียวกันเกิดแต่กรรม กรรมจำแนกเผ่าจำแนกพันธุ์ไม่จำเป็นจะต้องไปเกิดจากท้องพ่อท้องแม่คนไหนก็ได้ที่เอามาปรับปรุงมาบำรุงได้มาทำให้สร้างกรรมอย่างนี้หรือก่อกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมอย่างนี้กันตรงกันได้ก็จะสร้างสิ่งเดียวกันไม่ใช่ของใครทุกคนมีจิตเมตตาเหมือนกันอยู่ที่ไหนก็เหมือนกันเมตตาอยู่อเมริกาเมตตาอยู่ออสเตรเลียเมตตาอยู่เอสกิโมเหมือนกันมันเป็นกรรมภาวะเดียวกันมีอาการอันเดียวกัน เป็นเผ่าพันธุ์เดียวกันไม่ได้บอกว่านี่เขาเป็นเชื้อชาติเอสกิโมนี่เป็นเชื้อชาติอเมริกันไม่นับอย่างนั้นน่ะศาสนาพระพุทธเจ้านับเผ่านับพันธุ์ต่างเขาเอากรรมเป็นเครื่องนับมีเผ่าพันธุ์โดยกรรมกรรมจำแนกสัตว์กรรมจำแนกเผ่าเราจึงจะมีเผ่าพันธุ์โดยกรรมไม่ใช่มีเผ่าพันธุ์โดยน้ำเชื้อไม่ใช่ เรียกโดยเป็นชาติอยู่มีภูมิประเทศมีอะไรอะไรอยู่อย่างนั้นอีกยิ่งหยาบเพราะฉะนั้นเรามาเพ่งที่กรรมเป็นสําคัญศาสนาพุทธจึงมีกรรมเป็นใหญ่เรามีเผ่าพันธุ์ของกรรมนี่มากมายเดี๋ยวนี้เรามีเผ่าพันธุ์โตอาตมานี่ถ้าเผื่อว่าอยู่ทั้งโลกในป่านี้ไปสร้างเผ่าสร้างพันธุ์แบบโลกจะได้อย่างเก่งก็10 คน 20 คนมั้งเก่งๆเนี่ยแหมตายเหมือนกันนะสร้างเผ่าพันธุ์แบบนั้น ไปสร้างลูกสร้างเผ่าสร้างพันธุ์แล้วมีเมียสัก7 คนมีลูกมาอีกสัก10 20 คนโอ้โหคุณเห็นไว้ทางทุกจะทุกสักเท่าไหร่ไม่รู้จะไปสร้างเอาไอ้ลูกเหล่านั้นมันจะเป็นไอ้โจรกี่คนมันจะเป็นบัณฑิตกี่คนยังไม่รู้เลยนะมันจะได้สักกี่คนการสร้างเผ่าสร้างพันธุ์แบบนั้นพระโพธิสัตว์จึงไม่สร้างสร้างออกมาสร้างไอ้แบบนั้น เสี่ยงและหนักซวยสร้างอย่างนี้สิดีคัดเลือกคัดเลือกคัดเลือกปรับปรุงปรับปรุงไปใครเกินแก่การจะสร้างได้ไปไปที่อื่นมันไม่ไหวอ่ะไปให้เต่าให้ปลากินไปมันบำรุงกันไม่ได้เต่าปลากินไปแล้วเราก็ไม่ใช่ของเราด้วยเพราะเราไม่ได้ไปก่อมา คนของใครก่อมาใครไปก่อไปสร้างมารับผิดชอบไปเรารับผิดชอบให้เนี่ยเราทําให้เป็นประโยชน์นะเราไม่ได้สร้างในก่อใครนะเราไม่ได้สร้างภาระให้แก่สังคมเพราะเราเป็นตัวคนเดียว เราช่วยตัวเราเองเป็นไม่เป็นภาระแก่สังคมเมื่อเราช่วยตัวเราคนเดียวไม่เป็นภาระแก่สังคมได้แล้วเราก็เอาที่เรานี่แหละมาช่วยคนอื่นสร้างคนอื่นๆหรือทำคนอื่นๆหรือช่วยเข็นคนอื่นๆไม่ให้เป็นภาระสังคมอีกสร้างเป็นเผ่าเป็นพันธุ์เดียวกันโดยให้รู้จักกรรมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่เลวไม่เอาปรับปรุงจริงๆ คุณมหัดปรับผัดปรุงคุณมหัดฝึกปรือได้จนป่านนี้คุณก็ได้มาเป็นเผ่าพันธุ์อันเดียวกันมาเป็นลูกเป็นเต้าอันสำคัญโพธิสัตว์สร้างอย่างนี้มีลูกเป็นพันมีลูกเป็นพันเป็นอเนกและลูกต่างๆนั้นจะต้องเป็นคนที่อาจหาญแก้วกล้าด้วยเรียกว่ามีข้อแม้เลยมีเงื่อนไขไว้เลยว่าลูกของพระโพธิสัตว์นี่จะต้องเป็นผู้ที่อาจหาญแก้วกล้า ผู้ใดอุตส่าห์มาแอบเป็นลูกพระโพธิสัตว์แต่ไม่อาจหาญแก้วกล้าไม่เก่งจริงๆนะดัดกิเลสไม่ได้จริงๆนะเป็นลูกแอบแฝงขี้ขโมยเป็นลูกเป็นลูกแอบแฝงเป็นลูกขี้ขโมยเป็นลูกแต่ไม่เป็นจริงเพราะฉะนั้นต้องมีตัวกรรมจริงๆนะเป็นได้จริงนะคุณตัดกิเลสได้จริงคุณจะได้เป็นลูกพระโพธิสัตว์จริงหรือเป็นลูกพุทธะเข้าไปเป็นพุทธบุตรแท้ แล้วมันนั้นสมมุติว่าฉันมาอยู่ในขอบเขตรั้วมากินข้าวก้นบาตรปลีแต่ไม่ตัดกิเลสไม่อาจหาแก้วกล้าไม่มีฤทธิ์มีแรงอะไรเลยป่อแป่ป่อแป่หลบไปเลี่ยงไปได้บังไปได้ยิ่งบาปหนักยิ่งตกถังส้วมเลยยิ่งซวยตกถังส้วมเลยทีนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องเล่นนะเป็นความซวยแท้ๆเป็นกรรมจริงๆกรรมว่าคุณทำไม่จริงทำไม่ได้ แล้วคุณจะมานั่งพลางลวงคนอื่นมาทำผสมผสมแม้แต่จะนั่งอยู่คู่กันเลยแต่กรรมของคุณที่บทบาทกระทำจริงคุณทำไม่ถูกไม่ต้องกรรมมันก็เป็นของจริงปิดบังไม่ได้ซ่อนเร้นบังไม่ได้กรรมเป็นตัวจริงตัวเป็นต้องทราบซึ่งในกรรมต้องเห็นจริงจังในกรรมกรรมนี่เป็นตัวหลักเลยของศาสนาพุทธเจ้าศาสนาพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้กรรมเป็นตัวจริงนั่นจริง เพราะเราจะต่อเผ่าต่อพันธุ์เราจะเป็นอะไรได้อะไรได้เป็นได้จริงสุดท้ายมันยิ่งใหญ่อาตมาเคยเขียนอยู่ในระเบียบกฎระเบียบถึงบอกว่าการเกิดการเป็นพี่เป็นน้องพระราดรภาพการเป็นญาติธรรมหรือการเป็นเผ่าพันธุ์ที่แท้จริงนั้นมันลึกซึ้งยิ่งกว่าเกิดจากท้องพ่อท้องแม่มันลึกซึ้งยิ่งกว่าเกิดจากท้องพ่อท้องแม่นั้นเป็นแต่เพียงอาศัยกันเกิดทางวัตถุ ทางดินน้ำไฟลมหยาบๆไม่มีอะไรจนมีคำบังเผยว่าลูกเรานี่เราให้มันได้แต่เนื้อแต่หนังนะเราจะให้จิตวิญญาณมันไม่ได้ลูกเราเนี่ยเราให้การกำเนิดจิตวิญญาณของลูกไม่ได้เราให้ได้แต่ดินน้ำไฟลมหรือให้ได้แต่เนื้อหนังมังสามันออกมาเราบังคับใจมันไม่ได้ เพราะงั้นใครก็ตามเราก็จะต้องรู้ว่าเราเองเราได้รับส่วนหนึ่งมาจากพ่อแม่เราก็จะต้องรู้บุญคุณและพ่อแม่ก็อย่าคิดว่าตัวเราจะไปบังคับจิตวิญญาณได้แต่เรามีหน้าที่เมื่อสร้างมาแล้วเราจะต้องเป็นพระพรหมหรือเป็นโพธิสัตว์ของบุตรหรือเป็นเขาเทียบจนกระทั่งถึงเป็นอรหันต์ของบุตร ต้องเป็นนะเป็นผู้ที่จะต้องทำบุญกับบุตรนะต้องดูแลนะเพราะฉะนั้นพระโพธิสัตว์หรือพระอรหันต์ก็ตามก็สร้างคนเพราะฉะนั้นบุตรเราสร้างโดยกายแล้วต้องสร้างเขาด้วยใจด้วยถ้าเรามีภูมิธรรมต้องสร้างเขาให้บุตรดีที่สุดเพราะมันของจริงแล้วนี่คุณเองคุณไปคลอดกันมาคุณไปทำกันมาออกมาคุณก็ต้องทำเขาให้ดี จนกว่าจะหมดทางว่ามันเป็นไปไม่ได้คุณก็ให้คนที่เก่งกว่าก็อบรมสั่งสอนหรือคุณควรจะพาไปหาคนที่เก่งกว่าหรือคนที่เป็นพระโพธิสัตว์แท้อรหันต์แท้ให้เขาอบรมลูกเราเพราะคุณไม่เป็นนี่คุณไม่เก่งถ้าคุณทำให้ลูกเข้ามาเป็นเผ่าพันธุ์ของพุทธะเผ่าพันธุ์ของผู้เจริญแท้อีกโดยนัยยะซับซ้อน อันนี้ก็ว่ากันโดยตรงของผู้ที่กําลังกล่าวถึงอยู่นี้ว่าเป็นพระอรหันต์แล้วท่านก็จะมีกัมมโยนิจึงเพื่อผู้อื่นและทีนี้กัมมโยนินั้นก็เกิดสั่งสมเกิดออกมาออกมาออกมาแม้ผู้ใดก็สร้างให้เขาสร้างอย่างนี้เขาทําอยู่ที่ไหนก็ตามถ้ามันตรงกันมันเป็นเผ่าเดียวกันพันธุ์เดียวกัน เราก็พยายามขยายสิ่งอย่างนี้ให้แก่คนอื่นให้มันทำตรงกันให้มีกุศลเป็นกุศลที่แท้สุจริตตรงกันนะแล้วมันก็จะเป็นเผ่าเป็นพันธุ์เราก็นับเผ่านับพันธุ์เอาอันนี้นับการนับเผ่าพันธุ์ทางธรรมเป็นอย่างนี้เรียกว่ากรรมพันธุ์นะคือกรรมอันเป็นที่พึ่งอาศัยของปวงชนอย่างแท้จริงบอก คือเมื่อกี้อธิบายมาว่าถึงจำแนกพันนับเผ่าพันแล้วจึงเป็นพระราดรภาพอันกว้างใหญ่ในโลกที่ประมาณไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าพูดว่ามีอย่างนั้นจริงๆในโลกอันนั้นมันก็จะเป็นกรรมอันที่พึ่งอาศัยของปวงชนอย่างแท้จริงและท่านเองก็พึ่งกรรมอาศัยกรรมอันเป็นธรรมท่านพึ่งธรรมพึ่งพุทธอยู่อย่างสัมมาอริยะอย่างแท้จริงสูงสุดในวงเล็บกรรมปฏิสรโน ถึงไม่พึ่งก็คือท่านเองนั่นแหละเป็นตัวธรรมเป็นตัวธรรมตัวพุทธเองอยู่แท้ๆจึงคือท่านพึ่งตนเองอยู่อย่างบริบูรณ์สูงสุดอย่างแท้จริงเพราะท่านสร้างท่านสรรเพราะท่านทำท่านก่อแล้วก็ไม่ได้ก่อไว้เป็นของเราเลยแต่ท่านก็อาศัยอยู่อันนั้นด้วยอาศัยกรรมอันนั้นด้วยอาศัยสิ่งที่สร้างนั้นด้วย สิ่งที่ทํานั้นอาศัยและท่านเองถ้าเป็นคนที่ไม่เปลืองแล้วท่านก็อาศัยอยู่พอมันมีส่วนเหลือท่านสร้างสิบท่านอาศัยสักหนึ่งมันมีคุณค่านะมันมีจริงๆก็อาศัยแบ่งกินแบ่งใช้อยู่ในนั้นนิดๆหน่อยๆเพราะเราไม่เป็นคนมากแล้วเป็นคนน้อยเป็นคนรู้จักพอเป็นคนที่มีเหตุปัจจัยมีปัจจัยเลี้ยงตนไว้แต่น้อยมันก็ไม่เปลืองสร้างมาเมื่อไหร่ก็เป็นผู้กําไร เพราะว่ามีสิ่งที่เหลือจึกแจกจ่ายเจือจานเพราะฉะนั้นแม้แต่จะสร้างขึ้นเองก็อาศัยเองเราจึงไม่ได้พึ่งใครเราจึงพึ่งตนและแถมเราจึงเป็นที่พึ่งของผู้อื่นพระพุทธเจ้าเป็นองค์ยอดจึงเป็นผู้ที่เป็นโลกนาถโลกนาโถเป็นที่พึ่งของโลกอย่างยิ่งจริงๆ เราเองเราก็จะเป็นอันเดียวกันเหมือนพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้าท่านมีกรรมอันนี้เป็นเอกเราเป็นสาวกเราก็จะเดินทางไปเป็นเหมือนพระพุทธเจ้าเราจะสร้างสรรค์ให้เป็นกรรมนาโถให้เป็นโลกนาโถให้เป็นที่พึ่งให้แก่โลกคล้ายๆก็พึ่งได้คล้ายๆก็พึ่งได้และเราก็พึ่งสิ่งนี้จึงเรียกว่านี้คืออัตตาหิอัตโนนาโถแท้ๆนี่คืออัตตาหิอัตโนนาโถแท้ๆ ตนพึ่งกรรมของตนตนนั่นแหละเป็นที่พึ่งแห่งตนตนอาศัยกรรมของตนอาศัยสิ่งที่เราสร้างสรรค์เองเราก็ได้พึ่งสิ่งนั้นเป็นที่สุดแห่งที่สุดอีกด้วยคือตนเป็นที่พึ่งของตนไม่มีการพึ่งพระเจ้าไหนๆไม่พึ่งใครๆอย่างกินแรงเขาเอาเปรียบเขาเลยมีแต่ให้แก่เขา เป็นผู้ให้ที่สูงค่าทรงคุณเป็นผู้สร้างในเล็บสันที่ไม่เอาไม่แลกไม่หวงถ้าคิดอย่างคนในโลกก็เป็นผู้ขาดทุนให้แก่โลกที่ดุษณีเป็นที่สุดในโลกเป็นผู้ที่ขาดทุนในโลกอย่างสงบเฉยสบายยิ้มแย้มขาดทุนอย่างรู้ขาดทุนอย่างชื่นใจ จึงเป็นสภาพที่ออกจากประหลาดลึกล้ำแต่เป็นสัจจะความจริงกล่าวคือเป็นสภาพแห่งการพึ่งตนที่ไม่มีตัวตนได้แท้จึงเป็นผู้ไม่เห็นแก่ตนให้คนอื่นได้พึ่งตนได้จริงมันเป็นความจริงนี่คุณดูเหตุผลเถอะมันเป็นผู้สร้างสรรค์เป็นผู้เผื่อแผ่สร้างได้เท่าไหร่ก็ไม่รังเกียจรังงอนอะไรยิ่งดีสิเพราะเรารู้อยู่แล้วโดยความหมายด้วยเหตุผล ก็เราสร้างสรรค์ได้มากๆแล้วก็ให้แก่โลกเขาได้พึ่งมากๆมันก็ไม่เห็นจะเป็นไรถ้าเรามีสมรรถภาพเราก็มีความขยันหมั่นเพียรไม่เห็นจะเป็นคนขี้เกียจทำไมขี้เกียจมันเลวขยันมันดีก็ไม่เห็นเป็นไรเลยเมื่อยก็พัก ไม่มีใครบังคับ เราเมื่อยเราก็พักเราเมื่อยจริงๆอ่ะมันสภาพจริงก็พักไม่เมื่อยเราก็เพียรแล้วก็ขยันแล้วก็กระทำจึงจะเห็นสอดคล้องว่าเราไม่พักเราไม่เพียรนี่แหละมันที่สุดแห่งกรรมของพระอรหันต์คือผู้ที่ข้ามอกข้าสงสารแล้วก็มีบทบาทอยู่เราไม่พักเราไม่เพียรเป็นของผู้ที่ข้ามอกข้าสงสารแล้วไม่เห็นมีตัวอื่นอะไร คุณที่จะทราบซึ้งคําว่าเราไม่พักเราไม่เพียรอ๋อนี่เหลือเป็นคุณสมบัติของผู้ที่ข้ามอกข้าสงสารเราไม่พักเราไม่เพียรนี่เหรอภาษามันไม่มากหรอกคุณภาษามันน้อยๆแต่มันโอ้โหถ้ามีสภาวะคุณจะชัดจะเจนอาตมาถึงได้ตั้งข้อสังเกตให้ฟังว่าคํานี้เนี่ยมันมีอยู่ในพระไตรปิฎกนะพระพุทธเจ้าท่านตรัสท่านกล่าวไว้แล้วผ่านไปผ่านมาเหมือนกับไก่เห็นพลอย คนไม่เห็นค่าของคำนี้ชั้นใดก็เหมือนไก่เห็นพลอยฉะนั้นมันไม่เอาอ่ะแต่ผู้ที่รู้ค่าของพลอยโอ้โหคำนี้ดีๆภาษานี้ทฤษฎีนี้มันแจ๋วเพราะเขาไม่ติดค่าอาตมาตั้งข้อสังเกตนี้ก็เพราะว่าอาตมาเห็นจริงๆแล้วมันก็เท่ากับชมตัวเองเหมือนกันว่าเราตาดีนะเราเห็นพลอยเราตาดีนะเห็นเพชรของพระพุทธเจ้า เห็นคำสอนเห็นทฤษฎีที่ลึกซึ้งโอ้จริงดูเผินๆมันไม่มีอะไรคนผ่านๆจะมีเรื่องอะไรอสันตุติอนายุหะภาษาบาลีอสันตุติไม่พักอนายุหะไม่เพียรนะ มันสั้นๆมันไม่มีอะไรมากแต่คนไม่รู้ว่าโอ้โหคำนี้เหลือค่าค่าเหลือหลายนะเพราะมันเป็นตัวปลายจริงๆพระอรหันต์เจ้าจึงมีแต่กรรมอันที่รู้จักจัดสรรแล้วก็เข้าใจในความหมายอย่างที่ว่านี้โอ้อยู่มีอะไรมันก็มีแต่ทำงานเราก็ไม่พักขึ้นต้นเลยเราไม่พักคำว่าเราไม่พักเนี่ยอสันตุติคือเราไม่พอนะ ถ้าจะว่ามีคําว่าเราเข้าไปที่จริงไม่มีคําว่าเราหรอกอสันตุติก็เป็นตัวภาษาอสันตุติอ่ะมันเป็นตัวภาษานั่นแหละมันเป็นตัวแสดงกรรมแสดงธรรมมันเป็นตัวเป็นสภาพที่ไม่พักที่จริงไม่มีคําว่าเราหรอกไม่พักอ๋อตัวไม่พักไม่พอแต่ตัวเองน่ะที่จริงมันเป็นตัวสันโดษแล้วเป็นตัวที่พออยู่แล้วพอตัวสุดท้ายพอเวลาธรรมะชั้นปลายแล้วเป็นวิปัชชวาทีเป็นคำอธิบายสองส่วนแล้วมันจะเห็นคานแย้งกันแต่ไม่คานแย้งกันสอดคล้องกันเมื่อเวลาเข้าใจจริงแม้เราไม่พอเราไม มันขยันตัวขยันไม่พักไม่พอมันเป็นตัวเดียวกันกับสอดคล้องกับตัวเพียรเพราะฉะนั้นคำว่าอนายุหะไม่เพียรมันก็แปลคำว่าเพียรแม้ 2 คำนี้ก็ไม่ขานแย้งกันแล้วไม่พอแปลว่าขยันไม่พอแปลว่าไม่หยุดไม่พักแปลว่าไม่หยุดทำเรื่อยไปไม่หยุดไม่พักก็ทำ ทำแล้วมันก็ตรงกันกับคำว่าเพียรเพราะเราเองเราเป็นผู้เมื่อเวลาเราต้องการพักมันก็ตามหลังมาเราเพียรก่อนเป็นตัวนำคือเราไม่พักแล้วเราไม่เพียรเป็นตัวพักเป็นตัวพอเป็นรู้จักหยุดบ้างรู้จักเอาละอย่าเพียรมากนักเลยรู้จักไม่เพียรบ้างรู้จักไม่เพียรบ้างรู้จักหยุดพักผ่อนบ้าง ไม่งั้นมันก็ไม่มีการหมุนเวียนที่ถูกต้องมันจึงเป็นเรื่องสุดแล้วที่จะพูดเป็นคำปลายที่สุดแล้วที่จะพูดที่จะอธิบายเป็นคำปลายแล้วเราไม่พักเราไม่เพียรนี่แหละคือผู้ข้ามอกข้าสงสารได้แล้วคำสั้นๆตรงนี้ถ้าจะทราบซึ้งก็จะต้องมีสภาวะธรรมชัดเจนเห็นจริงเข้าใจจริงนะ ที่หยิบขึ้นมากล่าวนี้ก็เพราะโอ้โหสะดุดเลยพอเห็นแล้วสะดุดโอ้มันถูกต้องจริงหนอ มันดีจริงหนอแล้วก็อธิบายสู่คุณฟังตลอดเวลานี่คุณจะซาบซึ้งขึ้นหรือไม่คุณจะรู้มั้ยว่าคุณก็เคยได้ยินคำนี้มาอาตมาเอาคำนี้มาให้ฟังตั้งนานๆแล้วเดี๋ยวนี้มันซาบซึ้งขึ้นมั้ยมันตัวพยัญชนะเก่าตัวภาษาคำเก่าแต่คุณจะเกิดญาณเกิดปัญญาเกิดการเห็นเกิดการรู้แจ้งแทงออกไปจริงๆว่ามันสำคัญจริงๆนะมันจะทราบซึ่งในเรามันจะเกิดรสเกิดชาติเพราะมันสัมผัสจิต เพราะมันมีของจริงขึ้นมามันจะรู้สึกเลยโอ้แล้วเราก็จะทำให้ตรงทำให้ถูกทำให้เป็นอย่างนั้นมันเป็นสภาพพึ่งตนและพึ่งให้ผู้อื่นพึ่งได้ตนก็อาศัยพึ่งอยู่ในนั้นเป็นกรรมปฏิสรโนและผู้อื่นก็ได้พึ่งอันนี้จริงๆจึงเป็นนาโถของโลกเราจะโลกเล็กๆก็ตามเราโลกเล็กๆก็ตามนะเพราะเป็นผู้ถึงซึ่งวิชชา เป็นผู้พ้นอวิชชาสังโยชน์แล้วอย่างจริงแท้เป็นผู้เกิดอัจจะแจ้งชัดในอุทธะทั้งหลายได้อย่างละเอียดยิ่งคือเป็นผู้รู้แจ้งในอุทธัจจะในและอุทธะบวกอัจจะไม่หลงไม่เลอะไม่งงไม่สงสัยรู้แท้มีสัญญาชัดในอุทธัจจะได้อย่างไม่ผิดเพี้ยนทั้งดับอุทธะ ได้อย่างจริงหรือแม้จะมีอุทธะต่างๆไม่ว่าจะเป็นจิตที่เรียกว่ารูปใดๆก็ตามขนาดเป็นขั้นอรูปอย่างใดไฉนก็ตามเวทนาก็ตามสัญญาก็ตามแม้สังขารก็ตามวิญญาณก็ตามก็สามารถจะอยู่เหนือธาตุขันธ์เหล่านั้นได้อย่างแท้จริงไม่เป็นธาตุ ไม่อยู่ใต้อำนาจไม่ถูกครอบงำแต่เป็นผู้เหนือโลกทีละเอียดที่สุดได้อย่างเก่งที่สุดเพราะฉะนั้นแม้แต่สังขารก็เป็นโลกชนิดหนึ่งเป็นจักรวาลน้อยเวทนาก็เป็นจักรวาลน้อยสัญญาก็เป็นจักรวาลน้อยคือเป็นตัวบทบาทที่มันเกิดดับอยู่ทั้งสิ้นเราก็สามารถอยู่เหนือสิ่งเหล่านี้สิ่งเหล่านี้จะมีฤทธิ์มีแรงบังคับเราไม่ได้บังคับบัญชาเราไม่ได้ เราต่างหากจะบังคับบัญชามันเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านกล่าวว่าเราไม่สามารถบังคับแม้จิตให้เป็นอย่างนั้นแม้จิตให้เป็นอย่างนี้นั้นท่านกล่าวโดยโวหารของโลกิยะเราไม่เพราะฉะนั้นผู้ที่เหนือโลกแล้วก็ไม่ใช่ว่าไม่บังคับได้หรือบังคับไม่ได้ไม่ใช่เมื่อเหนือโลกแล้วจึงบังคับได้จึงเรียกว่าผู้อยู่เหนือ บังคับบัญชาเป็นผู้ที่จัดการจิตเจตสิกรูปนิพพานจะให้เกิดให้ดับได้จึงเรียกว่าเป็นพระเจ้าที่แท้เป็นผู้สร้างเป็นผู้ขับเคลื่อนเป็นผู้ทำตามสิทธิ์ก็ร่างกายรูปนามขันธ์ห้านี่ของเราเราก็บังคับมันให้ได้ตามสิทธิของเราเราไม่ได้ไปรุกรานใครไม่ได้เบียดเบียนใครและการที่บังคับจิตใจของเรานั้นเราก็ไม่ได้ไปเบียดเบียนให้มันไปต่ำไปชั่วอะไรเราให้มันเป็นตัวดีไม่เรียกว่าเบียดเบียน พอทำให้มันเป็นตัวเจริญทำให้มันเป็นตัวคุณค่ามันไม่ได้เบียดเบียนทำมากเกินไปเราก็ไม่แล้วเรามีข้อแม้อยู่แล้วว่าเราไม่ทรมานหรือเราไม่ทารุณเราไม่ทรมานตนเราทำอยู่ในสัดส่วนที่ให้มันดีให้มันอยู่ในสัดส่วนมัชฌิมาปฏิปทาที่ดีสำหรับตัวของเราเราสามารถเข็นมันได้ขนาดนี้ให้มันขยันได้ขนาดนี้ให้มันทำเกินกว่านั้นไปเสื่อมแล้วนะทรุดโทรมแล้วนะกายภาพก็แย่แล้วนะ จิตใจของเราก็จะไปฮึกเหิมเกินการน่ะมันเลยเถิดแล้วนะจิตมันอัจจารัตถวิริยะบ้างหรือว่ามันเป็นตัวตะกลาตะกรามเกินไปแล้วนะเป็นอารามเป็นกรรมารามตาแล้วนะอะไรเราก็ต้องรู้ความจริงแล้วเราก็ทำให้มันลงส่วนสัตว์นี่คือความเหนือโลกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดความเหนือโลกแบบนี้คือความเหนือโลกที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ก็ได้มาถึงจุดสรุปความเหนือโรคต่อไปจะอธิบายตัวสภาพคำว่านิรุทธาหรือนิโรธหรือสัญญาเวทยิตตะนิโรธังอีกเป็นประสุดท้ายเพื่อที่จะสรุปลงนะก็เราก็จะได้สรุปกันยืดยาดไปอย่างนั้นแหละเพราะว่าเป็นตัวที่อธิบายยากแม้ในหนังสือนี่จะอธิบายไปอีกเท่าไหร่ก็ได้แม้คำพูดจะอธิบายไปอีกเท่าไหร่ก็ได้นะเพราะว่ามันหมายถึงตัวทั้งหมด มันเป็นตัวที่กลางแล้วจะแปรเป็นอะไรไปได้หมดตัวไม่มีตัวแล้วจะเอาอะไรมาทามาป้ายลงไปก็เป็นได้ทั้งนั้นเป็นอย่างสะอาดด้วยเป็นอย่างจริงจังด้วยเพราะว่ามันว่างลงหมดแล้วจิตที่มันจบแล้วเนี่ยมันก็เป็นอะไรได้หมดถ้าเราจะให้เป็นจิตที่ยังไม่จบมันก็เป็นตามตัวที่มันดึงเอาไว้จะให้เป็นตามที่มันต้องการมันไม่ได้หมดทั้งตัว เราจะให้มาเป็นอะไรก็เป็นไม่หมดจนกว่าเราจะฆ่าไอ้สิ่งที่มันมาดึงมาทึ่งอะไรพวกนี้จนเปลี่ยนเกลี้ยงแล้วทีนี้เราจะให้เป็นอะไรมันก็เป็นนั่นนะไปตามจริงสะอาดสะอ้านอย่างนั้นอาจึงข้อสรุปว่าสัมมาอริยมรรคองค์แปดเมื่อเราได้อธิบายแม้สัมมาอาชีวะเราก็อธิบายมาก่อนแล้วสัมมาวายามะกับสัมมากัมมันตะเราก็มาอธิบายเสริม จะเห็นได้ว่าสัมมาอริยมรรคองค์แปดทั้งสิ้นเป็นทฤษฎีใหญ่เป็นสูตรใหญ่ของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ก็ยืนยันชัดแจ้งว่าพระพุทธเจ้าเกิดสัมมาอริยมรรคองค์แปดจึงเกิดศาสนาอื่นก็มีของเขาแต่ของพระพุทธเจ้านั้นมีสัมมาอริยมรรคองค์แปดจึงมีสมณะสี่เหล่า คนอื่นก็ปราศจากคุณธรรมอันนี้นิพพานของท่านจะเป็นนิพพานที่มีขั้นตอนมีระดับเบื้องต้นทำกลางบรรปลายเป็นโสดาสกิทาอนาคาอรหันต์ตามระดับและจะต้องทำให้ถูกตรงจึงจะเรียกว่ากรรมทำจนสำเร็จผลถึงที่สุดแม้ทำได้แล้วยังจะต้องอนุรักษนาหรืออารักษนาสัมปทาอารักษนาสัมปทา ขอย้ำกับพวกเราว่าเราได้แล้วอย่าเหลิงบอกแล้วว่าแม้แต่ความดีก็เสื่อมกุศลธรรมก็เสื่อมส่วนเครื่องอาศัยที่คุณทำแล้วได้แล้วได้เลยเป็นสันตวิหารเป็นอากาสาวิญญาณัญจาเป็นวิญญาณัญจานัตนะเป็นอกิญจัญญายตนะพ้นเนวสัญญานาสัญญายตนะนั้นเป็นสันตวิหารของเราเป็นเครื่องอาศัยขั้นสันตะขั้นสงบขั้นปลายของเราเป็นของเราเองมันอยู่ที่เราเอง ถ้าเราได้แน่แล้วไม่ผิดเพี้ยนได้แล้วได้เลยได้แล้วแกล้งไม่ได้ไม่ได้หรอกแกล้งไม่ได้ไม่ได้แกล้งมันก็แกล้งแต่ถ้าได้แล้วมันก็ได้เลยคุณได้อาศัยทีนี้เมื่อคุณมีฐานอาศัยแล้วสิ่งสำคัญที่ยังมีรูปนามขันธ์5อะไรกุศลเพราะฉะนั้นจึงไม่หยุดกุศลใดๆทั้งสิ้นสำหรับพระอรหันต์จะไม่ประมาทเพราะกุศลก็เสื่อมบอกแล้วว่ากุศลก็เสื่อม สังขารทั้งหลายเสื่อมไปเป็นธรรมดาจงยังประโยชน์ตนประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทและถ้าเข้าใจว่าประโยชน์ตนกับประโยชน์ท่านนี่เป็นอันเดียวกันเหมือนกับเราพลิกหน้ามือกับหลังมือเราคว่ำหน้ามือมันก็เราก็หงายหลังมือตัวเดียวกันประโยชน์ตนประโยชน์ท่านถ้านี่เป็นประโยชน์ตนนี่ประโยชน์ท่านเราทำอย่างนี้มันก็มาทำไปพร้อมกันทำไปพร้อมกัน เราให้นี่เขาเอามันอันเดียวกันถ้าเราเอาเขาต้องให้ไม่ให้ก็แย่งกันก็เกิดทะเลาะเพราะฉะนั้นเขาจะเอาเราให้ไม่ทะเลาะใครจะทำได้นอกจากเราเรารู้แล้วเราทำเขาจะเอาเราให้เขายังไม่เอาเราก็ให้ถ้าเป็นของดีให้แล้วเขาไม่ค่อยจะเอาของดีซะด้วยนะไปเอากากเอาเศษซะด้วยไปเอาไอ้ที่โลกมันหลอกซะด้วยแม่คนนี่มัน มันโง่พูดแล้วก็ต้องด่าพูดคำใดคำใดออกมามันเป็นคำเทศเป็นคำเทศทุกทีเขาบอกแล้วว่าคำเทศแปลว่าคำด่ามันต้องด่ามันต้องว่าเขาเรื่อยมันจริงๆนะนี่พวกเรารู้ความหมายรู้ของจริงแล้วเราก็ไม่สงสัยคนอื่นเขาก็ว่าไปว่าเขาทำไมไปด่าเขาทำไมว่าคนนั้นว่าคนนี้มันเกิดมาว่ามันเกิดมาเทศนาเกิดมาเทศเกิดมาสวด แล้วต้องสวดต้องเทศไปเราเองเราไม่น้อยใจไม่เสียใจแล้วเราก็ไม่ได้หลงไหลอะไรเรามีจิตร้ายจิตเร็วอยากด่าเขาฟรีๆหรือเปล่าด่าเขาโดยที่ตนไม่ดีหรือเปล่าถ้าตนยังไม่ดีอย่าไปด่าเขาตนดีแล้วค่อยไปด่าเขาด่าเขาให้ดีเหมือนตนแล้วในการด่านั้นมีจิตที่แฝงซ้อนอยู่ในนั้นอยากด่าเขาเพราะมันเคี้ยวเพราะมันเคยชินเพราะมันติดอร่อยอะไรหรือเปล่าด่าเขาแล้วก็เป็นสุขหรือเปล่า ทำไมได้ด่าแล้วเปรี้ยวปากเปรี้ยวปากหรือไงก็ดูจริงๆถ้าเราไม่ได้มีจิตลามกอย่างนั้นดอก เป็นกรรมมนั้นไม่มีอื่นจึงอย่าประมาทกับตัวกรรมตามติดใจดูจิตดูใจตั้งแต่จิตแต่ใจอย่าให้มันเป็นอกุศลแม้แต่จิตใจเพราะฉะนั้นวาจาก็ดีหยาบมาแล้วกายกรรมก็ดีอย่าปอกมาแล้วอย่าให้เป็นอกุศลคุณทำแล้วเป็นจริงเป็นอันธรรมกรรมจึงไม่ใช่กรรมไม่เป็นอันธรรมไม่มีอโหสิกรรมแล้วไปเข้าใจดุยๆง่ายๆไม่ใช่อย่างที่อธิบายให้ฟังแล้วว่ามันมีจิตจริงๆว่าเราไม่ได้ติดได้ยึดเป็นของเราแม้ดีส่วนกรรมอกุศลนั้นเราไม่ได้ทำเลยจะมาเป็น พูดกันให้เนี่ยเอาภาษาบาลีของพระเจ้ามาเล่าให้ฟังกรรมมัสโกมหิหมายคำว่ากรรมเป็นของเรากรรมแปลว่าอะไรแปลว่าการกระทำหรือการงานหรือกิริยาอาการนี่แหละกิริยาการทางกายกิริยาการทางวาจาทางกายเราก็เรียกว่ากายกรรมกิริยาทางวาจาพูดออกไปเราก็เรียกว่าวจีกรรมคิดอยู่ในใจเราก็เรียกมโนกรรมกรรมพวกนี้เป็นของจริงทำแล้วอย่าบอกว่าไม่ทำยังไงมันก็ไม่ได้ใช่ไหมไม่ของจริง เราพูดออกไปแล้วพูดเป็นคำทุจริตพูดเป็นคำโกหกมันก็โกหกจริงๆแล้วจะเอายางลบไปลบหายไหมแล้วเราได้ทำยังทำแล้วนั่นแหละมันก็เป็นของเราเราทำแล้วจะบอกว่าเฮ้ยอยู่โน่นโถนของคนโน้นได้ไหมเราไม่ได้ทำกรรมดีไปซื้อหาตามร้านดีพาร์ตเมนต์ศูนย์การค้าร้านไหนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยหรือในโลกไปหาซื้อได้ไหมล่ะกรรมดีเราไม่ได้ทำไปหาซื้อเอากรรมชั่วคงไม่มีใครซื้อหรอกเนาะจะซื้อก็คงซื้อกรรมดีใส่กระเป๋ามีไหมมีขายไหมซื้อไม่ได้ขายไม่ได้ไปที่เดย์เอาของเราออกไปให้คนอื่นเอาของคนอื่นเข้ามาเป็นของเราก็ไม่ได้แบ่งไม่ได้ด้วยเราทำขนาดนี้นะทำกรรมขนาดนี้แรงๆขนาดนี้แล้วเราบอกว่าจะทำนิดเดียวโกหกก็ถ้าเราทำจริงแรงๆขนาดนี้มันก็ขนาดนี้เราจะไปบอกว่าแบ่งหน่อยแบ่งหน่อยไม่เอาเต็มอะมันก็ไม่ได้ใช่ไหมเพราะกรรมจริงๆเนี่ยเราสอนให้เห็นว่าความเป็นกรรมเนี่ยกรรมมัสโกมหิกรรมเป็นของของตนกรรมทายาทหรือกรรมทายาโทเราเป็นทายาทของกรรมของเราเองเราเป็นผู้รับมรดกของกรรมของเราเองเราตายไปอีกกี่ชาติกี่ชาติกี่ชาติเป็นมรดกของเรานะเราไปปล้นไปจี้เราได้เงิน ได้เงินด้วยนะแต่ได้กรรมไหมกรรมปล้นนี่กรรมดีหรือกรรมชั่วได้กรรมชั่วมาด้วยได้เงินมาด้วยแต่เวลาตายแล้วเงินไปด้วยเปล่าอะไรไปกรรมไปบาปกรรมที่ชั่วนี่ที่เราปล้นนี่ไปกับเรานี่มันจริงกว่าไหมอะไรจริงกว่าเชื่อไหมว่ากรรมเป็นทายาทเนี่ยเราเป็นผู้รับมรดกตายไปชาตินี้ชาติหน้าก็ต้องรับมรดกของเราแงกแงกแน่นะกรรมชั่วของเรากรรมดีของเราเรารับเราจะไปแบ่งเอาของคนอื่นมาไม่ได้ใครก็เอามาไม่ได้พ่อเราแม่เราแบ่งให้เราก็ไม่ได้ไม่เหมือนมรดกเงินทองมรดกเงินทองพ่อแม่แบ่งให้ได้แต่กรรมนี่แบ่งกันไม่ได้ทำพินัยกรรมก็ไม่ได้กรรมทายาทเราต้องเป็นทายาทของกรรมของเราเองกรรมสโกมหิกรรมทายาโทกรรมโยนิกรรมพาเราเกิดเพราะเราสร้างกรรมดีไว้พาเราเกิดดีเราสร้างกรรมชั่วเท่ากับหมาขี้เรือนนั่นแหละมันจะพาเราเกิดเป็นหมาขี้เรือนแง่ๆเลยกรรมพาเกิดกรรมโยนิกรรมพาเราเกิดเพราะคนจะเกิดมารวยจะเกิดมาจนจะเกิดมาหล่อจะเกิดมาขี้เรจะเกิดมาสวยจะเกิดมาไม่สวยจะเกิดมาหูแหว่งตาบอดจะเกิดมายังไงก็แล้วแต่กรรมเป็นตัวกำเนิดเป็นตัวพาเกิดพาเป็นพ่อแม่ของทุกคนอยากให้ลูกเกิดมาสวยไหมสวยพ่อแม่ทุกคนอยากให้ลูกเราเกิดมาในสวยเต็มพร้อมพร้อมดีไม่ดีพ่อแม่บางคนสวยสวยนะพ่อแม่หล่อพ่อแม่สวยลูกเกิดมาพิการอย่าว่าแต่แค่สวยเลยเกิดมาพิการด้วยลูกก็เกิดมาพิการอย่างเงี้ยมันก็กรรมของเขาพ่อแม่น่ะอยากปั้นให้หล่อๆสวยๆเลยนะโอ้โหเวลากินอาหารบำรุงเนี่ยอยากให้อย่างงอนอย่างงี้นะออกมาแงะตามกรรมของเขาอาจจะมีเชื้อพันธุ์ทางสรีระบ้างหน้าตามีส่วนคล้ายมีส่วนนั่นส่วนนี้บ้างแต่มันก็ไม่คล้ายไปทีเดียวหรอกใช่มั้ยมันก็ไม่คล้ายไปทีเดียวบางทีบางคนเนี่ยลูกดูแล้วพ่อแม่กับลูกยังกับคนละพ่อคนละลูกเลยไม่เห็นมันใกล้กันเลยบางคนพ่อแม่กับลูกนี่มันไม่เหมือนกันเลยก็เยอะไปมันเพราะงั้นจริงๆก็คือกรรมของเราเนี่ยเป็นตัวนำเกิดเราจะพิการเราจะครบสมบูรณ์บริบูรณ์เราจะเกิดในที่ดีฐานะดีฐานะไม่ดีก็อยู่ที่เราบำเพ็ญอย่างพระเจ้านี่เกิดเป็นลูกเจ้าร่ำรวยฐานะดีร่างกายรูปเต็มครบสมบูรณ์จะเรียกว่าหล่อก็เกินหล่อพระพุทธเจ้านี่นะมีสัพพุริสธรรมไม่ใช่มีอะไรเรียกอะไรมีสัพพุริสลักษณะสัพพุริสลักษณะ32อย่างนี้เป็นต้นท่านก็สั่งสมของท่านมาไม่รู้กี่ปางกี่ชาติอาตมาจะเกิดมาหล่อขนาดนี้ก็เรื่องของอาตมาสะสมมาทำเป็นยิ้มเยาะหาอาตมาหล่อสู้วิลลี่ไม่ได้เถอะอย่างน้อยก็หล่อกว่าหม่ำจกมกอ่ะอ้าวหรือว่าหม่ำจกมกหล่อกว่าอาตมาไม่รู้จักเหรอนึกว่าไม่รู้จักหม่ำจกมกอาตมาว่าอาตมาหล่อกว่าหม่ำจกมกนะหล่อยังไอ้เจ้าถั่วแล้วเอาอาตมาหล่อกว่าเอาอ่ะไม่จักถั่วแล้วเหรอเอาไอ้พุทธโลกนั่นแหละพวกตัวโรคถั่วแล้วไอ้ที่มีหนวดปากผ้าโพกหัวอะไรเจ้าถั่วแล้วอ๋อพอพูดขึ้นมาแล้วแต่เถอะไอ้นี่มันเรื่องเคียงข้างเคียงนะอาตมาว่าจะหล่อหรือไม่หล่อเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องสมบูรณ์เท่าไหร่หรอกคุณธรรมคนเราไม่หล่อไม่สวยเนี่ยคุณธรรมดีได้ไหมอันนี้สิอาตมาว่าเนื้อหาอันนั้นว่าอาตมาว่าสาระสำคัญอันนี้มากกว่าจริงๆแล้วนี่นะคนสวยนี่นะคือคนที่สวยก่อนก็มีเพราะว่าเขาสวยนะแต่สิแล้วเขาเกิดมาโอ้โหเวรกรรมเคยได้กินข่าวได้ยินเรื่องราวบ้างไหมเพราะเขาสวยนี่แหละถูกคนปองรักบางทีถูกปลุกปล้ำบางทีถูกอะไรต่ออะไรใช่ไหมหลายผู้หลายคนตามเรื่องตามราวมันมีเหตุการณ์อะไรต่างๆนานาเพราะเขาสวยจึงโอ้โหเวรกรรมทรมานทรกรรมได้รับวิบากกรรมทุก ชาตินั่นเพราะความสวยของเขาทำให้เขาลำบากลำบนถ้าเขาไม่สวยนะไม่ถูกปองปองไม่ถูกปองรายแบบนั้นไม่ถูกเขาอะไรทางนั้นน่ะนะในมองไปในแง่ชัดๆให้มันมองไปในแง่เนื้อหาดีๆอย่างนี้ยังดีสักกว่าไม่สวยสักกว่าจะได้ดีสักกว่าจะได้มีใครมาแหมอย่างนี้เห็นแล้วก็เออไม่เอาเออดีดีไม่ต้องมาปลุกมาปล้ำเราดีอย่ามายังดีสักกว่าอย่างนี้เป็นต้นเพราะอย่าไปนึกว่าโอ้ยสวยแล้วดีไม่แน่หรอกไม่แน่สวยแล้วดีไม่แน่สวยแล้วสวยก็ได้อย่างนี้เป็นต้นเพราะเขาต้องเกิดมาสวยแล้วเขาจะสวยเพราะสวยนี่แหละจะทำวิบากกรรมเพราะสวยนี่อย่างนี้ก็เป็นได้เพราะเรื่องเราถึงไม่นึกต้องไปนึกหรอกจะต้องสวยจะต้องไม่สวยไม่ต้องไปนึกหรอกสัจธรรมจะจัดสรรตามจริงของเราเองข้อสำคัญเราสร้างกรรมที่ดีเอาไว้และกรรมจะจัดสรรของเราไม่ให้พอเหมาะพอเจาะดีจะเป็นประโยชน์จะสวยหรือไม่สวยจะหล่อหรือไม่หล่อจะเป็นยังไงก็แล้วแต่มันจะเป็นของมันเองจริงๆมันจะเป็นของมันจัดสรรของมันเองอันนี้เป็นสำคัญกว่าเพราะฉะนั้นตัวดีนี่นำเกิดดีกว่าจะไปให้ตัวแม้อยากสวยไปหาแต่เรื่องจะไปสวยๆบำเพ็ญกุศลในสิ่งที่จะให้เราสวยทำบุญด้วยดอกไม้เอาจริงนะทำบุญด้วยดอกไม้ก็จะสวยเกิดมาสวยเหมือนกันแล้วก็เอาแต่ดอกทำบุญด้วยดอกไม้แต่ไม่บำเพ็ญคุณธรรมดีๆเลยได้เกิดมาสวยจริงๆแต่คุณธรรมไม่มีบุญกุศลไม่มีสวยเลยพาไอ้นี่เจ็บนะจะเจ็บกว่าอาตมาว่าไปบำเพ็ญแต่กุศลที่จะส่งให้สวยก็เลยได้สวยจริงๆใช่ป่ะบำเพ็ญกุศลส่งให้สวยได้เหมือนกันอย่างที่อาตมาว่านี่บำเพ็ญทำบุญได้ดอกไม้ทำอะไรถ้าตรัสไว้เหมือนกันพระพุทธเจ้าถ้าตรัสไว้อยากมาสวยก็ทํางั้นแต่สวยเสร็จแล้วคุณธรรมเราไม่มีมีแต่บาปไม่มีกุศลทางด้านคุณธรรมเกิดมาเลยไอ้เวรบาปนั่นน่ะพาไอ้สวยนั่นพาสวยหนักเข้าไปอีกโอ้แบบนี้เจ็บเจ็บแสบนี่ฟังดีๆเพราะงั้นถ้าเราสั่งสมความดีเอาไว้แล้วไม่ต้องกลัวความสวยความงามอะไรมันจะเกิดมาตามสัดส่วนที่พอเหมาะนะไม่ต้องห่วงอาตมาเคยนึกเหมือนกันนะว่าเออเรานี่มันไม่หล่อเท่าพระเอกที่หล่อเขาหล่อจริงไหมเขายังได้เป็นพระเอกละครอาตมาอยู่ในวงการทีวีรูปร่างสมาร์ทสูงแล้วเราก็ไม่สูงเท่าไม่สมาร์ทเท่าใช่ไหมก็สูงแค่นี้เตี้ยแค่นี้รูปร่างหน้าตาก็ไม่สวยเท่ามันเรานี่มันมีบุญนึกเหมือนกันนะนึกเหมือนกันแต่ก่อนไม่ได้ปฏิบัติธรรมยังไม่รู้จักสัจธรรมหรือเป็นได้ๆของเราอยู่เหมือนกันนะเราไม่เด่นเหมือนอย่างเขาเลยแต่เดี๋ยวนี้มาปฏิบัติธรรมแล้วคิดว่าโอ้มันพอสมเหมาะสมควรของเราถ้าอาตมาเกิดไปแหมมีหล่อมีสมาร์ทมีไประเริงอยู่โน่นดีไม่ดีมีชื่อมีเสียงติดลมบนอยู่โน่นอาตมาเลยไม่ได้มาทางนี้เลยไม่ได้มาบวชไม่ได้มาเจอกับพวกเราเลยแล้วไม่ได้มาทำงานที่เป็นคุณค่าประโยชน์ที่เป็นบุญกุศลขนาดนี้ไปติดลมอยู่โน่นหมดเลยโอ้โหซวยตายเลยจริงไหมเพราะงั้นเป็นโชคดีนี่ที่อาตมาไม่จำเป็นจะต้องไปถูกดึงไว้อย่างงอนนะมันเป็นโชคดีมากทีเดียวเราก็เลยไม่ต้องไปผูกไปพันอะไรไว้ทางโน้นมาอย่างนี้ดีกว่านะกรรมโยนี้กรรมพันธุก็คือกรรมพันธุกรรมพันธุหมายความว่ากรรมสะสมลงเป็นพันพันที่ว่านี้เป็นพันอะไรรู้ไหมเป็นพันสัตว์นรกเป็นพันเทวดาเป็นพันอริยะหรือว่าเป็นปุถุชนเนี่ยเป็นพันอย่างนั้นจริงๆเลยสะสมคุณธรรมลงไปอย่างนี้เราก็สะสมสัจธรรมแบบถ้าเราทำความบาปความชั่วเป็นคุณธรรมที่เป็นทุจริตอกุศลเราก็สะสมพันธ์นั้นไปเป็นสัตว์นรกไปเป็นเดรัจฉานไปเป็นอสุรกายไปเป็นเปรตนั่นละไปเกิดสะสมพันธ์อย่างนั้นไว้ก็ไปเกิดอย่างนั้นเพราะคนจะเกิดในนรกคนจะเกิดเป็นสัตว์นรกเดรัจฉานก็เพราะเราทำเองนะเราสั่งสมพันธ์เองนะรู้ไหมว่ายังไงมันจะเป็นเดรัจฉานมันจะเป็นสัตว์นรกมันจะเป็นเปรตรู้ไหมเพราะเราทำตามอำนาจกิเลสกิเลสมากๆและกิเลสที่มันโกรธมากๆก็เป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นสัตว์นรกรุนแรงเหมือนก็บอกว่าเป็นยักษ์เนี่ยเป็นยักษ์เนี่ยตาปนๆพวกสะสมความโกรธสะสมความโทสะตามันก็จะใหญ่ตาก็จะปนมองตาเขียวอยู่งั้นน่ะยักษ์เขี้ยวเห็นมั้ยมีเขี้ยว ยังไม่พอให้ถือกระบองสมัยก่อนถ้าสมัยนี้มันคงจะต้องถือปืนเลเซอร์มันนั่นมันโบราณนิทานโบราณใช่ไหมนิทานโบราณเขาไม่เคยรู้จักปืนเลเซอร์มันเขาก็เอากระบองเอาดาบเอามีดเนี่ยถือมีหอกมีดาบถือดาบถือหอกเป็นยักษ์พวกดุร้ายเราสะสมโทสะใส่ตัวเองก็เกิดเป็นคนดุร้ายเกิดเป็นสัตว์นรกทั้งๆที่มีร่างกายเป็นมนุษย์นี่แหละแต่เป็นเหมือนคนสัตว์นรกหรือสะสมทางราคะมากๆก็กลายเป็นคนราคะน่าเกลียดอย่าพูดเลยพวกราคะน่าเกลียดแล้วเขาก็นิยมชมชื่นของเขานะน่าเกลียดทุเรศแต่เขาก็นิยมชมชื่นของเขาสะสมความโลภก็โลภโมโทสันโอ้โหกอบโกยน่าเกลียดเอาเปรียบเอารัดอะไรต่างๆนานาก็ใครสะสมอะไรก็เป็นเช่นนั้นนี่เรียกว่าสะสมเผ่าพันธุ์นี่ทางจิตวิญญาณนะสะสมเผ่าพันธุ์แล้วมันก็จะพาเกิดนั่นแหละเกิดตามที่เราสะสมเป็นพันธุ์ตามนั้นตามจริงและเราก็ได้อาศัยกรรมนี่กรรมปฏิสรณโอพึ่งเป็นที่พึ่งถ้าเราได้ฐานที่เป็นสัตว์นรกเราก็พึ่งสภาพอย่างเป็นสัตว์นรกทุกร้อนอย่างสัตว์นรกถ้าเราสะสมพันธุ์ดีหรือว่าบุญกุศลดีเราก็ได้พึ่งบุญกุศลดีนั้นเป็นเทวดาในร่างของคนนี่แหละในชีวิตของคนนี่แหละเป็นเทวดานี่เป็นสัจจะนี่เรื่องของกรรมเพราะที่นี่ให้ถือศีลมาให้บำเพ็ญให้นอกจากจะมาเรียนเอาความรู้ยังมาเรียนเอาคุณธรรมที่นี่จะได้ทรัพย์ได้คุณธรรมยิ่งกว่าเรียนทั้งโลกเนี่ยนะได้กิเลสเติมเข้าไปเรื่อยๆจริงเราได้ความรู้โรงเรียนข้างนอกนี่เขาสอนมีความรู้แต่เขาไม่เคยมาพาเราสั่งสมให้เกิดทรัพย์อันวิเศษคือกรรมที่เป็นกุศลหัดอดลดกิเลสหัดสะสมบุญกุศลหัดเสียสละหัดสร้างสรรค์เนี่ยเราก็ทำไปทุกวันเนี่ยจะวันละเล็กวันละน้อยวันละมากก็แล้วแต่ได้ทำไหมพวกเราได้ทำไหมได้ทำได้สะสมและเป็นของคนอื่นไหมมันก็เป็นของเราเจตนาเนี่ยที่นี่เจตนาให้พวกเราได้สะสมบุญด้วยนอกจากจะได้ความรู้แล้วยังได้สะสมบุญไปด้วยเรียนไป1ปี2ปี3ปี4ปี5ปี6ปีเรียน6ปีเราจะไม่แน่เราบางคนอาจจะไม่6ปีอาจจะ7ปี8ปีก็เรียนไปเถอะ อย่างน้อยที่นี่พาสะสมบุญไปเรื่อยๆแน่ไม่มีปัญหาทำไมอยากรีบจบอยากรีบหนีเนื่องว่าอยากรีบจบอยากรีบหนีรีบออกนะนี่คือมาอยู่ที่นี่จะเรียนอบรมทางศีลธรรมเพราะฉะนั้นกฎหลักระเบียบอะไรมันจึงเคร่งมากกว่าเขาเรื่องจะประพฤติปฏิบัติจึงมากกว่าเขาใครที่ไม่ไหวทนไม่ได้ก็ยังว่านี่นะก็ออกไปนี่ออกไปกี่คนนะนี่ออกไปคนหนึ่งแล้วทนไม่ได้ก็ต้องออกนะนี่คิดจะออกอีกก็ไม่มีปัญหาคิดจะออกอีกจะออกก็ออกเพราะที่นี่บอกแล้วว่าต้องมาเต็มใจเรียนพูดกันเต็มๆพูดกันชัดๆไม่ได้มาโกหกไม่ได้มาพลางไม่ได้มาปิดบังอะไรเอาไว้เปิดเผยพูดกันจริงๆมาที่นี่เราจะอบรมสั่งสอนอย่างนี้ทำอย่างนี้เมื่อเชื่อว่าดีคิดว่าเราอยู่ที่นี่เราได้ดีเอาเต็มใจเอาเราก็พากันไปสะสมกันไปสั่งสอนกันไปแนะนำกันไปเท่าที่เป็นไปได้นอกจากจะมีศีลธรรมมีสะสมบุญนี้ด้วยแล้วเราก็ยังให้เป็นงานฝึกปรือให้เป็นงานเป็นการให้ทำโน่นได้ทำนี่ได้ตามแต่อยู่ที่นี่มันมีงานอะไรบ้างก็เท่าที่ไปฝึกเป็นฐานงานอยู่ปฐมโสก็มีงานอย่างปฐมโสอยู่ที่นี่ก็จะก็ที่มีฐานงานของที่นี่ว่าไปบางทีก็มีงานฐานงานเพิ่มขึ้นก็ว่ากันไปมันมีฐานงานอะไรที่จะทําได้จัดแจงได้ก็ทํากันเท่าที่มันเป็นไปได้ฝึกจริงๆนะฝึกให้เป็นเลยถ้าเราจบไปแล้วอาตมาคิดว่าเรียนถึงจบม.6ไปแล้วเนี่ยเราจะทํางานบางอย่างเป็นไม่ใช่ได้แต่วิชาการนะเธอวิชาการแล้วก็สอบให้ได้เหมือนกับโลกเขาแหละทุกวันนี้วิชาการมันเฟ้อคนได้แต่วิชาการได้แต่ท่องพูดเป็นปากเปล่าแต่ทําอะไรก็ไม่เป็นศีลธรรมไม่ต้องพูดเลยศีลธรรมก็ไม่ได้และอยู่ในโลกในสังคมนี่ขึ้นไปได้เงินเดือนขึ้นไปได้รายได้เป็นเจ้าเป็นนายเป็นหัวหน้าเป็นผู้บริหารอะไรไป สังคมไม่มีท่าเลยพวกนี้เอาเปรียบได้แต่เอาเปรียบทำก็ไม่เป็นศีลธรรมไม่มีก็ยิ่งไปโลภโมโทสันไปก่อไปโกยไปขี้โกงเอาก็ได้ด้วยมันก็ไปกันใหญ่พังเลยเพราะงั้นมันไม่มีความหวังเลยว่าสังคมมันจะดีขึ้นเพราะพวกเรานี่เป็นอนุชนรุ่นหลังเราจะขึ้นไปเป็นถ้าเผื่อว่าเราเป็นคนที่เห็นความจริงแล้วก็ปฏิบัติตนได้ซื่อสัตย์สุจริตจริงแข็งแรงจริงก็เป็นรากฐานเป็นทรัพยากรของประเทศเป็นมวลของประเทศที่ดีซึ่งเราเองเราก็มีเรี่ยวแรงเท่านี้นะสอนกันได้เท่านี้อบรมกันได้เท่านี้รับคนมารับนักเรียนมาได้เท่านี้เราไม่มีแรงขนาดนี้ก็โอ้โหหนักพอสมควรเนี่ยอาตมาก็บอกแล้วว่ายังไงอย่าให้เกิน120โรงเรียนเรานี่6ชั้นชั้นละ20คนก็พอแล้ว6ชั้นประมาณนั้นม.1 ถึงม.6พอหนักไหวไม่ไหวอะมากกว่านี้เราตายแน่ๆเลยขนาดนี้ก็โอ้โหอะไรมันยิ่งกว่าปูจับปูใส่กระด้งนี่ก็ยังว่ามันยากแล้วอะไรมันยากกว่าจับปูใส่กระด้งฮะจับพวกเราเลยละมั้งจับปูใส่กระด้งว่ายากแล้วจับพวกเราเนี่ยจับเด็กใส่กรงเหรอ ยากกว่าจับปูใส่กระด้งอีกนะแต่ก็เอามันก็เป็นอย่างนี้แหละแล้วก็ค่อยๆอบรมกันไปค่อยๆเห็นใจครูกันบ้างสิไม่ใช่เบาๆนะหนักเหนื่อยพอสมควรเพราะงั้นเราก็พยายามถ้าเรารู้สึกสำนึกแล้วเราก็ภาคเพียรนะปฏิบัติตัวเราหัดอดหัดลดหัดทนมั่งปรับปรุงตนเองขึ้นไปมั่งอะไรต่ออะไรมั่งขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยครูก็เบาลงแล้วเราได้ดีไหมเราได้ดีไหมครูก็เบาลงเราก็ได้ดีด้วยมันก็ไม่เสียหายสักฝ่ายได้ด้วยกันทั้งสองฝ่าย